คนนั้นคนนี้เป็นลูกเป็นเต้าคนนั้นคนนี้เป็นหลานเป็นเหลนมันรู้เรื่องอะไรบ้างไหมไปสอบทานเข้าไปได้จะจนแต้มก็เลยเป็นระลึกเป็นนายกรนายขอนายคออะไรไปที่สร้างเรื่องเองเลยที่ใหม่ไปเลยไม่รู้มีตัวจริงหรือไม่มีตัวจริงก็ไม่รู้หลอกกันเละไปเละมาเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรกันแล้วเลิกเกิดเป็นชาติเทวดาเทวโดอะไรเจ้าแม่นั่นเจ้าพ่อนี่อะไรจะได้หล่อเละเลยจนกระทั่งกลายเป็นขังสร้างศาลสร้างเสือในเจ้าพ่อเจ้าแผ่อะไรก็พออีกต่างๆนานาพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่คนคิดแม้จะระลึกได้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนั้นก็ตามเป็นตัวอย่างนั้นชาติหนึ่งบ้างห้าชาติบ้างหกชาติบ้างเจ็ดชาติแปดชาติสิบชาติอะไรก็ตามถ้าระลึกชาติเหล่านั้นได้แล้วลองดูนะลองดูตามภาษานี้พอระลึกชาติได้แล้วเสร็จก็พอระลึกได้ก็มาระลึกว่าเออชาติแต่ก่อนเรามีชื่ออย่างนั้นอย่างมีชื่อพระพิชัยดาบผักนี่เป็นต้นมีโคตรอย่างนั้นเอาแล้วทีนี้ระลึกถึงพ่อของพระพิชัยดาบผักถ้าเผื่อว่าระลึกถึงโคตรแล้วเราก็ไม่รู้พ่อพิชัยดาบผักชื่ออะไรวะปู่พระพิชัยดาบผักชื่ออะไรอีกไม่รู้จักโคตรแล้วอย่ากันนั้นเลยอย่าไประลึกมันเลยวะพระพิชัยดาบผักนี่จนแต้มก็สร้างนิทานเอาเองนะจะรู้ชื่อคุณก็จะรู้ชื่อยังรู้ข้อก็คือรู้เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไปทีนี้นอกจากโคตรแล้วมีผิวพรรณอย่างนั้นก็ระบุไปเลยโอ้พระพิชัยดาบผักหน้าตาผิวพรรณผ่องแผ้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นผิวพรรณของโลกโลกนะเป็นผิวพรรณแบบโลกโลกอาจจะผิวขาวผิวดำผิวดีผิวไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปแค่นั้นนะต่อไปอีกผิวพรรณแล้วอาหารตอนนี้เป็นพระพิชัยดาบผักเพราะกินข้าวถ้าเกิดเป็นว่าชาติแต่ก่อนไประลึกได้ว่าแต่ก่อนนี้เราเป็นเราไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารนะชาตินั้นเราไม่ได้กินอาหารข้าวแต่เรากินฮอทดอกโอ้สงสัยจะต้องเป็นวอชิงตันซะแล้วมั้งนะเป็นประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของอเมริกาเพราะเล่นฮอทดอกนี่กินอาหารแบบชาวอเมริกาอะไรอย่างนี้หรือไม่เราเล่นสปาเกตตี้แน่อาหารที่เรากินชาติก่อนนี่เรากินสปาเกตตี้ไว้แล้วก็ต้องเป็นคนอิตาลีไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าชอบกินขนมจีนภาษาลาวเขาเรียกข้าวปุ้นโอ้ชอบกินข้าวปุ้นไว้โอ้สงสัยจะเป็นลาวซะแล้วแฮะชอบกินปลาร้าอาหารแต่ชาติตะปางก่อนเป็นปลาร้าอ๋อนี่ลาวแง่เลยงั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะท้าเลยนะถ้าอุ่นตีนเย็นก็เอามือเย็นนะถ้าอุ่นอุ่นมือเย็นนะไอ้เท้าเนี่ยมันอุ่นแต่มือมันเย็นนะไม่ใช่ถ้าอุ่นตีนเย็นนะก็เป็นเรื่องของวัตถุรูปนะมีชื่อก็ตามมีผิวพรรณก็ตามมีโคตรก็ตามมีอาหารก็ตามเสวยสุขเสวยทุกข์ก็โอ้โหมีสุขเหลือเกินฉันได้กินข้าวกับปลาร้าตามใจชอบฉันได้กินฮอทดอกฉันได้กินเบคอนฉันได้กินตามเชื้อชาติตามโคตรตามตระกูลอะไรก็ว่ากันไปและมีสุขเพราะว่าฉันได้อย่างงอนอย่างงี้อะไรก็เป็นสุขโลโลกีไปเรื่อยๆมีสุขเพราะว่าฉันฝั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สริงคารฝั่งพร้อมไปด้วยอาหารการกินฝั่งพร้อมไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยากกินก็ได้กินอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากเสพรสอะไรก็ได้เสพรสก็มีความสุขไปโลกียรสอะไรไปก็ระลึกไปตามโลกได้เป็นวัตถุรูปนะมีทุกข์ก็ทุกข์อย่างงอนอย่างนี้อะไรก็รู้ว่าทุกข์ก็เล่าไปทุกข์อะไรในแบบโลกโลกนะซึ่งที่จริงอะทุกข์เพราะไม่ได้สมเสพก็อธิบายไปได้เรามีทุกข์เพราะเราไม่ได้เสพสมตามใจชอบไม่สมเสพที่เราต้องการก็เป็นทุกข์ก็เล่าไปได้พูดกันไปได้นั่นโลกีเขาก็อธิบายกันได้พูดกันไปได้นะอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเท่าไหร่ก็ว่าไปสิอายุกี่ปีตายอายุตามผู้นั้นน่ะถ้าว่าเราเกิดเป็นรัชกาลที่5อายุเท่าไหร่สิ้นแล้วเราก็ว่าไปอายุเท่านั้นตายเราเกิดเป็นพระเจ้าพระพิชัยดาบผักอายุเท่าไหร่ตายอายุเท่าไหร่สิ้นเราก็เกิดเท่านั้นเท่านั้นตามอายุแบบนั้นก็ว่าได้นี่เป็นแบบโลกโลกถ้าจะระลึกแบบนี้ก็ยิ่งจะเกิดแต่กิเลสเกิดกิเลสเกิดแล้วโอ้ยเราเกิดไประลึกถึงคนเก่งถึงเรื่องเก่งถึงเรื่องอะไรก็มันก็เก่งตรงที่ระลึกได้มันก็เก่งแล้วชั้นหนึ่งแถมระลึกเป็นคนเก่งเข้าไปอีกก็เลยเก่งโอ้โหโออาเนี่ยอย่างน้อยนี่เราเองเนี่ยอย่ามาทำเป็นดูถูกชั้นนะชั้นเนี่ยราชการที่ห้ามาเกิดชั้นนะอะไรแท้จริงชาตินี้ก็มันไม่ใช่สักหน่อยไม่มีญาติโกโยติกาเป็นราชการที่ห้าสักคน เมื่อเกิดมันห่างทำไมถึงห่างครอบครัวมามากนักก็ไม่รู้ไม่ได้มีเชื้อเจ้าเลยเมื่อเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยแต่มาก็เล่าไปแล้วเมื่อวานเนี่ยพบคนคนหนึ่งที่อ้างว่าเขาเกิดชาติก่อนเขาเกิดเป็นเขาเป็นรัชกาลที่ห้ามาเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ระลึกกันไปว่ากันไปเป็นอายุก็ตามเชิงอย่างนี้อาทีนี้หันมาทางธรรมบ้างหรือกิเลสในจิตเจตสิกพอเราระลึกได้เนี่ยระลึกเป็นปรมัตถธรรมระลึกไอ้ความเกิดอันนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเกิดแต่เป็นจิตเกิดจิตของเราเกิดมามีกิเลสเกิดขึ้นมาด้วยหรือเปล่าจิตของเราเกิดแล้วมีกิเลสเกิดขึ้นมาเป็นตัวเจ้าเรือนซะด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้นี่โทสะมันเกิดโทสะมันเกิดนอกจิตได้ไหมนะโลภะมันเกิดนอกจิตได้ไหมมันเกิดไม่ได้โทสะโลภะโมหะอะไรมันเกิดนอกจิตไม่ได้แล้วมันเกิดในจิตนี่แหละมันเกิดที่ในจิตเราก็รู้ว่าโอ้ไอ้เจ้านี่จิตมันจิตจริงๆหรือเปล่าเกิดจิตบริสุทธิ์เกิดหรือว่าจิตมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนขึ้นมาเกิดโกรธมากโกรธน้อยโลภมากโลภน้อยมันเกิดเมื่อกี้นี้มันก็เกิดมาตวง2กี้5กี้มันก็เกิดมาอีกตวง10กี้มันก็เกิดมาอีกตวงแหมระลึกได้หลายชาติแท้20กี้มันก็เกิดมาอีกตัวนึงแหมอีตัวนี้มันเกิดบ่อยเหลือเกินนะไอ้ตัวโทสะโคตรนี่นะชื่อมันว่าโทสะนะแล้วยังมีชื่อย่อยอีกเยอะยังมีชื่อย่อยอีกเยอะโทสะโคตรนี่มีลูกอีกเยอะโทสะเกิดเป็นโกฏะไอ้โกฏะนี่ไม่มีลักษณะไม่เท่าโทสะอุปนาหะอุปนาหะก็มีลักษณะไม่เท่าโทสะไม่เหมือนโกฏะปฏิฆะก็สายโทสะโคตรเป็นลูกของโทสะโคตรแต่ก็ไม่เท่าโทสะโคตรอรติก็เป็นสายโทสะโคตรแต่มันไม่เหมือนโทสะโคตรนะลักษณะไม่เหมือนกันไอ้พวกนี้ลูกหลานโทสะโคตรแม้ในปู่จริงๆมันก็คือโทสะโคตรนี่หมดปู่แล้วยอดปู่ของไอ้เจ้านี่โคตรมันชื่อโทสะแต่ลูกหลานมันชื่ออีกตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้เลยโอ้โหมันชื่อนี้นะนี่มันโคตรโทสะแต่มันชื่อว่าอรติเจ้าอรตินี่มีลักษณะอย่างนี้อ่อนบางกว่าเท่าไหร่มันโตมันหยาบเท่าปฏิฆะไหมปฏิฆะนี่มันอ่อนมันหยาบมันลักษณะมันโตเท่าพยาบาทไหมหรือโตเท่าตัวโกฏะไหมเราก็รู้ความจริงว่าอ๋อไอ้เจ้านี่โคตรอันนี้นะชื่ออันนี้ชื่อนี้แต่โคตรอันนี้นะแล้วผิวพันธุ์มันเป็นยังไงผิวพันธุ์คือวรรณะในภาษาบาลีเรียกวรรณะเลยผิวพันธุ์ตัวนี้วรรณะมันชั้นสูงหรือชั้นกลางหรือชั้นละเอียดชั้นไหนวันหน้าเนี่ยมันระดับไหนผิวพันธุ์ขนาดไหนแม้มันหยาบจังเลยไอ้เจ้านี่ไม่ใช่ผิวพันธุ์นี่นะโอ้โหยังกระอาบน้ำนมแน่ผิวพันธุ์ผิวดำผิวขาวไม่ใช่ไม่ใช่ผิวพันธุ์แบบโลกอย่างนี้วัตถุตรงนี้ไม่ใช่วัตถุผิวพันธุ์วัตถุผิวพันธุ์ของนามธรรมผิวพันธุ์ของนามธรรมแหมเมื่อกี้นี้เจ้าโกฏะเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของโกฏะเกิดนี่มันโทสะโคตรนะแหมแต่เมื่อกี้นี่มันก็หยาบเอาการในขนาดระดับโกฏะนี่มันยังหยาบเอาการเลยของเราเนี่ยผิวพันธุ์มันหยาบแล้วไอ้โกฏะนี่อยู่รอบขอบเขตนี่จะเรียกว่ามันปฏิฆะก็ยังไม่ได้เพราะมันยังแรงๆอยู่ในรอบของโกฏะแต่มันก็อยู่ในระดับกลางเหมือนกันนะมันยังไม่ถึงระดับหยาบทีเดียวเอาเราก็รู้ผิวพันธุ์มันผิวพันธุ์ดีหรือผิวพันธุ์สามโกฏะมันก็อยู่ในรอบโกฏะนี่แหละมันลักษณะโกรธขนาดนี้แหละจะไปเรียกว่าปฏิฆะก็ไม่ปฏิฆะมันต้องอ่อนกว่าโกฏะแต่มันก็ยังสูงกว่าปฏิฆะนะเรียกมันโกฏะได้แต่มันก็โกฏะอย่างชนิดละเอียดแล้วนะมันไม่หยาบทีเดียวหรอกผิวพันธุ์มันไม่ซามทีเดียวหรอกผิวพันธุ์มันก็ละเอียดพอสมควรนั่นแหละแต่มันก็ไม่ถึงรอบโกปฏิฆะปฏิฆะมันก็ไม่เหมือนอย่างงี้ไม่อ่อนเท่านี้แต่มันก็หยาบเท่าโกฏะนี่แหละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จำกัดเขตรู้หน้าตาของกิเลสกำหนดกันได้วัดกันได้บอกกันได้อธิบายกันได้เราก็รู้ของเราแล้วว่ามันหยาบมันกลางมันละเอียดแค่ไหนอยู่ในระดับใดระดับไหนป ประเภทพวกนี้เราก็ระลึกเพราะเรารู้แล้วนี่เราเรียนเจโตปริยญาณมาก่อนใช่ไหมเพราะเราก็มามีความรู้ในระดับของจิตนี่ว่าโอ้โหสายโทสะราคะโทสะโมหะแล้วมันอะราคะอะโทสะอะโมหะระดับไหนมันชั้นสูงขนาดไหนมันเป็นสังขิตะหรือวิขิตะขนาดไหนมันมหคตะขนาดไหนสูงขึ้นมาแล้วนะละเอียดขึ้นมาแต่มันก็ยังขนาดนั้นขนาดนั้นมันขนาดสัอุตระขนาดไหนมันอนุตระแล้วยังนี่เราก็จะรู้จริงๆเลยว่าเออเรากำหนดด้วยชื่อโคตรผิวพันรู้ได้ชื่อด้วยโคตรด้วยผิวพันอาหารอีกแหมเมื่อกี้นี้ว่าจะไม่โกรธแล้วเชียวไม่ยังไม่โกรธแล้วเชียวแหมแต่ยั่วจังเลยนี่อาหารอร่อยอร่อยมาให้มันด้วยแล้วโกรธซะเลยมันเลยอ้วนเลยไอ้โทสะเมื่อกี้เลยตัวอ้วนขึ้นไปหน่อยอะไรบ้างอาหารโทสะอะไรบ้างอาหารราคะฟังอย่างนี้รู้เรื่องไหมอะไรบ้างอาหารราคะราคะทางรูปราคะทางเสียงแหมอย่างนี้แต่เราชอบจังเสียงอย่างนี้เราติดจังพอเขาเอามายั่วยั่วยั่วยั่วพ่ายแพ้เลยรับอาหารเข้าไปเลยราคะเลยอ้วนหน่อยสมบูรณ์ขึ้นนิดแทนที่จะเหี่ยวแห้งตายแล้วให้อาหารมันหน่อยพวกนี้ละอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นนี่บอกว่ามีอาหารอย่างนั้นอย่างไหนอ่ะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นก็รู้ว่าอาหารอย่างนั้นอาหารของราคะอาหารของโทสะอาหารของโมหะก็เป็นอาหารให้มันอาหารต่างๆพวกนี้เลยทำให้เราเพิ่มสายของกิเลสต่างๆนานาเราก็รู้ถ้าเรียนตรงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีหวังนิพพานขอให้เข้าใจจริงๆแล้วขอให้ทำจริงๆเถอะอย่านั่งระลึกชาติก็นั่งระลึกไปถ้าระลึกถึงชาติอย่างนี้ไปเลยเมื่อพอถึงตกเย็นก่อนจะนอนก็ระลึกโอ้โหแต่เช้ามานี่นะเราก็ระลึกไปเลยเช้ามานี่เราเกิดมีประสบการณ์จำได้ตัวไหนเด่นๆมันจะจำได้ไม่ต้องไประลึกถึงหมดเลยว่าจิตของเราตัวนั้นตั้งแต่แหวตั้งแต่ตื่นนอนไปจนกระทั่งถึงก่อนนอนเราจะระลึกได้หมดทุกตัวไปเลยมันไม่ไหวหรอมันไม่ได้แต่มันก็จะรู้แล้วโอ้โหตัวนั้นจับได้แล้วชาตินั้นตอนเช้าเกิดมาดีๆเดินออกมาปั๊บแหมจะเอาแปรงสีฟันหาแปรงสีฟันไม่เจอผีขึ้นเลยโทสะเข้านี่แน่โอ้เจ้านี่โทสะเข้าบางทีตัวแรงๆด้วยเป็นตัวโทสะโคตรบางทีไม่ถึงโทสะแล้วแม้ไม่ชอบใจปฏิฆะขนาดปฏิฆะอย่างงอนอย่างนี้เพราะว่าใครเอานี่ไปพอหาแปรงสีฟันไม่เจอถามไปถามมาใครเห็นแปรงสีฟันบ้างเคยคนนึงก็ตอบว่าเอาไปจิ้มขี้หมาแล้วโกรธต่อเลยอีกเลยได้อาหารจากไอ้น้องมันเอาไปจิ้มขี้หมามันเอาไปใช้กวาดขี้หมาแปลงของฉันเอาไปจิ้งขี้หมาเลยแปลงฉันยังดีๆเลยขึ้นกันใหญ่เลยทีนี้จากปฏิฆะเลยโตเป็นโทสะไปเลยจากปฏิฆะเลยโตเป็นโกฏะไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม่ตอนแรกกับตัวปฏิฆะเท่านั้นได้อาหารอีกหน่อยนึงกลายเป็นโกฏะออกมาเลยเป็นฟืนเป็นไฟเลยเนี่ยมันได้อาหารออกมามันก็เลยอ้วนมันก็เลยแสดงหน้าตาเขี้ยวยาวขึ้นมาดีไม่ดีเขี้ยวลากดินเลยนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่อาหารรู้ไหมว่าอาหารเป็นอย่างไรเพราะจะอธิบายหมากรุกชั้นเดียวอาหารกินฮอทดอกกินนมจีนกินปลาต้องโกอะไรอย่างเงี้ยว่าเถอะอาหารอย่างงั้นไม่ต้องพูดแล้วใครมันก็ฟังเป็นไม่ต้องใช้ภูมิพระพุทธเจ้ามาสอนหรอกระลึกชาติไปก็จะบอกว่าภูมิชั้นนี้นี่เป็นระชั้นสูงนะชั้นลึกซึ้งตัวไปลึกไปทำอะไรแล้วเกิดมาชาตินั้นก็มาผิวพรรณนั้นชื่อนั้นโคดนั้นแล้วมันหล่ออาหารอย่างนั้นเท่านั้นเอ๊ะมันจะกินก๋วยเตี๋ยวมันจะกินมาปลาต้มโขมันจะกินสปาเกตตี้กับฉังหัวมันปลาไรไปลึกอะไรกันนักกันหนามันมีคุณค่าอะไรมากนะคนระลึกดูสิแม้พระเจ้าต้องมาไล่เลี้ยงนะโอ้ชื่อนั้นโคดนั้นวันหน้าอย่างนั้นแล้วกินอาหารอย่างนั้นนะเป็นยังไงต้องมาไล่เลี้ยงทำไมมันเก๋ไก่ยังไงนะมันนั่งเป็นวิชาชั้นสูงซะด้วยนะแม้ระลึกไปเลยโอ้โหกินอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยิ่งกินอาหารอย่างนั้นยิ่งฟังแล้วมันชอบคนเอ๊ะทำไมต้องมาบอกกันทำไมมากินอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นก็มาบรรยายกันทำไมมันเก่งกาจสามารถอะไรกันนัก อาตมาว่าคนนั่งระลึกชาตินี่ก็คงไม่ระลึกอย่างนี้หรอกเนี่ยพวกที่เขาบรรยายกันว่านั่งระลึกชาติได้เกิดเป็นชาตินั้นชาตินั้นชาตินั้นเขาก็มีแต่เป็นเรื่องนิทานไปแหมไปเก่งอย่างงอนเก่งอย่างนี้ไอ้จะไประลึกว่าตามหลักการอย่างนี้นะมีผิวพรรณอย่างนั้นอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะจ้างเขาไม่ระลึกตามสเปคตามคำสอนเนี่ยที่อธิบายอย่างนี้แต่ถ้าระลึกทางธรรมแล้วไม่รู้อย่างนี้ไม่กระจ่างนะต้องรู้ว่าโคดนี้ผิวพรรณนี้รู้ว่ามีวรรณะอย่างนี้หยาบกลางละเอียดอย่างนี้นะแล้วก็ได้อาหารอย่างนี้อย่างนี้นี่เหตุปัจจัยนี้เป็นอาหารเห็นไหมแล้วมันก็เลยโอ้โหถ้าเรารับเหตุปัจจัยนี้เราสู้ไม่ทันเนี่ยเราเผลอไปสติตกแหมโพชฌงค์เจ็ดไม่เดินเครื่องสะดุดสติมันได้นิดนึงเหมือนกันไม่ทำมาวิจัยหรือว่าทำมาวิจัยผิดอ้าวได้อาหารเพี้ยนแฮะทำมาวิจัยผิดนึกว่าดีอ้าวมันไม่ดีซะแล้วเนี่ยมันเพี้ยนไปมันกลายเป็นโมหะมันหลงผิดไปมันไม่ถูกต้องเลยได้อาหารโมหะออกมาแทนที่จะเข้าใจถูกเข้าใจผิดตายเลยเกิดโทสะโคตรสูงขึ้นเลยเกิดโลภะโคตรหรือราคะโคตรสูงขึ้นอะไรชนิดเป็นต้นนะก็เพราะว่าเราปฏิบัติผิดเมื่อได้ทบทวนอย่างนี้จะรู้ตัวเองว่าอ๋อวันนี้นี่เราพลาดท่าเสียทีไปโมหะรับอาหารผิดไอ้อาหารนี่เลยเข้าไปเติมกิเลสเราโตขึ้นอ้วนขึ้นใช้ไม่ได้ขึ้นมาจำไว้ทีหลังอย่าในระวังนะอาหารอย่างนี้ไม่ถูกนะนี่ไปพิจารณาไม่เข้าท่าเลยนี่เข้าใจไปผิดไปก็เลยไปเสียท่าจิตวิญญาณของเราก็เลยโตขึ้นไม่ใช่จิตวิญญาณหรอกกิเลสโตขึ้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราก็ระลึกแล้วก็รู้ตัวอ๋อเราระลึกได้เนาะอย่างนี้เนาะถ้าเราระลึกไปวันหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องนะกิเลสตัณหาก็ลดลงได้ปราบลงไปได้ฆ่าไปได้ทำสลายไปมันก็เกิดยิ่งปิติยินดียิ่งเชื่อมั่นมักมีผลมีปฏิบัติมีธรรมนะยิ่งขึ้นมาขั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณในควรตรวจตราวันนี้ทำยังไงปฏิบัติธรรมวันนี้นี่กำไรงบดุลดูซินี่วันหนึ่งคืนหนึ่งงบดุลขาดทุนกำไรเท่าไหร่มางบแล้วโอ้โหอย่าว่าแต่ขาดทุนกำไรเลยขาดทุนเดิมด้วยนึกว่าจะได้กำไรสัก5สัก10น้อยกำไรธรรมดาแล้วได้วันละ10นะวันนี้ขาดทุนกำไรไปได้5ไม่ใช่ซะแล้ววันนี้แม้แต่ทุนเดิมยังขาดไปเลยอย่าว่าแต่ขาดทุนกำไรเลยขาดทุนเก่าด้วยเราก็มางบดูซิว่าปฏิบัติธรรมวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะเราขาดทุนเลยกินทุนเก่าด้วยไม่ใช่ขาดทุนกำไรก็งบดูสิว่าเราวันนี้ทั้งวันเลยแม่โทสะขึ้นโลภะขึ้นโมหะเข้าหลายอย่างหลายประการเหลือเกินตั้งใจใหม่บุพเพนิวาสานุสติอย่างนี้ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ยิ่งคุณจะทบทวนว่าคุณได้มากคุณได้มากแล้วคุณได้จนกระทั่งจะตรวจตาดูถ้าเพิ่งชั้นสูงๆนี่ชั้นตรวจตาจะเป็นอย่างนี้ระลึกชาติเนี่ยชั้นสูงก็ท่านแล้วท่านก็วันๆคืนๆท่านก็ไม่ค่อยมีกิเลสหรอกชั้นสูงแล้วนะยิ่งท่านเข้าไปถึงอนาคามีชั้นสูงจะเป็นพระอรหันต์ได้ยิ่งทบทวนแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งทบทวนมันก็ไม่มีกิเลสก็ทบทวนไปวันแล้ววันเล่าก็ทบทวนไปก็จะรู้แล้ววันนี้ก็มีเหตุการณ์นั่นนี่แหมบทแบบผูกขัดวันนี้หนักนะคนนี้นี่กระทบกระแทกกระทันยั่วยวนประชดประชันลองของโทสะเราก็ไม่ขึ้นเลยยังผิวพรรณงามนะยังผิวพรรณงามข้าวอาหารโลกมันแหมปลอมมาแปลงมาเราก็รู้ทันแฮไม่โมหะแจ๋วโทสะก็ไม่ขึ้นราคะก็ไม่ขึ้นวันแล้ววันเล่าหลายวันแล้วหลายวันเล่าตรวจไปตรวจมาก็มันก็ร้อยวันพันวันเข้าให้คะแนนสอบได้มั่นคงไม่แปรปรวนกระทุ้งกระแทกแรงขนาดนั้นขนาดนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะเห็นความดับถ้าจริงๆแล้วถ้าอาตมาอธิบายเติมจุตูปปาตญาณเข้าไปอีกหน่อยแล้วจะเข้าใจขึ้นคือรู้ความเกิดความดับจุปุจุตูปปาตญาณคือเตวิโชนิระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายาณเนี่ยมันเป็นเตวิโชคือเป็นวิชา3ประการซึ่งจะต้องใช้เพื่อที่จะระลึกตรวจสอบถ้าไม่ตรวจสอบคุณจะเอายังไงมันจะรู้ว่าตัวเองบรรลุธรรม นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวพระเจ้าบอกเองเหรอพระเจ้าบอกว่าโอ้ยสว่างแล้วรู้แล้วแจ้งแล้วพระเจ้ามาบอกเมื่อกี้อย่างนั้นเหรอนี่เป็นกรรมวิธีของพระพุทธเจ้านะให้ตรวจตราให้ทบทวนให้ไตร่ตรองตรวจความจริงมันมีเงี้ยตรวจความจริงบางทีเราเนี่ยมันมีสติหลุดหลุดหล่นหล่นเผลอเราก็อาจจะรู้ได้เราก็อาจจะเห็นได้อ้อวันนี้เรานี่โอ้โหตอนนี้เราพลาดทางไปนั่นเนี่ยมันกระแทกมันกระเทือนเราโอ้โหเราแวบไปนิดหนึ่งยิ่งชั้นสูงแล้วนี่ไม่โตหรอกชั้นสูงเลยนี่แหมเราเพี้ยนไปนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเพลอไม่งามไปตัวหนึ่งวันนะซามไปหน่อยวันนะไม่งามไปนิดหนึ่งอริยะชั้นสูงจะละเมียดละไมประณีตแยบคายอย่างนี้นี่กันนะอาตมาสมมติเรื่องถึงสูงให้ฟังก่อนแล้วคุณจะเข้าใจชัดแม้คุณไม่สูงคุณก็ต้องตรวจฐานแล้วคุณจะได้ประโยชน์ว่าเออเราตั้งใจใหม่แต่อย่างนี้ชั้นสูงแล้วยิ่งต้องตรวจเพราะฉะนั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณจึงสูงกว่าอภิญญาชั้นต้นๆแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วหัวหกก้นผิดอภิญญาต้นๆดูเท่กว่าอภิญญาชั้นสูงแม้แต่นั่งระลึกชาติระลึกใจคนได้กับระลึกชาติคุณจะเอาอันไหนอย่างรู้ใจคนได้กับระลึกชาติของตัวเองได้คุณจะเอาอันไหนอย่างรู้ใจคนนี่ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่4เจโตปริยานใช่ไหมอย่างรู้ใจคนเอ้ยไม่ใช่ข้อที่5 5 5 1 2 3 4 5ใช่เจโตปริยานบอกว่าอย่างรู้ใจคนได้อย่างรู้ใจสัตว์อื่นบุคคลอื่น5กับระลึกชาติได้ที่6คุณยังเห็นว่ามันยังรู้ใจคนนี่มันเท่กว่านะเก๋กว่านะไม่นั่งระลึกชาติตัวเองได้สู้ยังรู้ใจคนไม่ได้ใช่ไหมท่านตาดีพระเจ้าจะยืนว่า6มันก็ต้องเหนือกว่า5สามัญผลที่เห็นประจักษ์นี่ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณียิ่งกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆผลข้อที่6มันก็ต้องดีกว่าข้อที่5อย่างนี้เป็นต้นเพราะอันนี้จะต้องมีความแยบคายอย่างนี้เพราะงั้นคุณจะต้องรู้จิตคุณจะไปอย่างรู้ใจคนอื่นอย่างนั้นมันไม่เท่าทาแต่อย่างรู้ใจกิเลสของตนเองแล้วเราก็ต้องทบทวนอย่างนี้มันถึงประณีตกว่าพวกนี้ต้องทบทวนชั้นสูงยิ่งทบชั้นยิ่งสูงยิ่งต้องทบทวนดูความแยบคายละเอียดละออของตนพระพุทธเจ้าใช้เตวิชโชในตอนนั่งอยู่ใต้ต้นโพจะตรัสรู้นั่นแหละท่านระลึกทบทวนของท่านที่ได้ผ่านมาแล้วเอาละเราก็ยกไว้ว่าท่านจะระลึกในชีวิตของท่านเองในชีวิตนี้ก็ด้วยระลึกข้ามชาติไปอีกจริงๆก็ไม่มีปัญหาและท่านจะไม่ระลึกถึงว่าแต่ก่อนนี้เกิดเป็นคนเฉยๆสมมติว่าเกิดเป็นคนนั้นคนนี้พุทธเจ้าท่านเคยระลึกให้แก่ในใครกับใครในพระไตรปิฎกมีเยอะนี่ชาติแต่ปางก่อนเราเป็นเจ้าชายสุทธัตตะเราเป็นพระเจ้าพรหมทัตเราเป็นนายรถการช่างรถนี่ท่านเคยตรัสเล่าในสมัยท่านนั้นเราเป็นนายรถการเกิดชาตินั้นเป็นทั้งทำรถให้แก่กษัตริย์องค์นั้นเสร็จแล้วก็เอาทำล้อรถไปถวายอะไรท่านก็เล่านะแต่ท่านเล่านั้นเป็นพฤติกรรมธรรมดาแต่ที่ท่านจะตรวจกิเลสแล้วท่านต้องระลึกถึงว่าเมื่อชาตินั้นเราเป็นนายนั้นเป็นคนคนนั้นเราทำชั่วอะไรทำกิเลสอะไรเราได้ปฏิบัติบำเพ็ญอย่างไรไปถึงรูปถึงนามถึงนามมาทำด้วยเพราะปรมัตถ์ต้องเอานามมาทำแม้จะเป็นบุคคลข้ามชาติเป็นตัวตนบุคคลแล้วนะชาติแต่ปางก่อนก็เป็นตัวตนเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วก็ตามก็ต้องตามไปหาปรมัตถ์ในนามธรรมของคนนั้นจึงเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเท่านั้นแต่เป็นปรมัตถธรรมเราเลือกถึงนามธรรมของสมมติว่าชาติแต่ปางก่อนเกิดเป็นนายกอเราก็ไม่เอาแต่ตัวตนนายกอเราระลึกชาตินายกอได้แล้วเราก็ตามดูนามธรรมของนายกอเลยว่าเออสมัยนายกอนี่ปฏิบัติทำอะไรปฏิบัติละลดกิเลสอะไรมีกิเลสอะไรแล้วได้ทำยังไงถึงกิเลสลดละลงมาได้ดียังไงยังไงระลึกซ้อนลงไปนั่นด้วยก็จะเป็นประโยชน์ที่จริงเป็นบารมีที่จริงอย่างนี้มีคุณค่ามีประโยชน์บ้างนะแต่แท้จริงแล้วของพระพุทธเจ้านี่ท่านระลึกไม่ใช่แต่แท้จริงเรามันจริงๆนั่นแหละท่านก็ระลึกไปจริงๆตรวจตาโอ้แต่ก่อนเราบำเพ็ญมาได้สร้างสมบารมีมาล้างกิเลสอันโน้นอันนี้มาแต่ปางนั้นปางนี้ได้อันโน้นอันนี้ลดละลงไปจริงๆมีความดับสนิทอันนั้นก็ดับสนิทแล้วอันนี้ยังไม่ค่อยดับอันนี้ยังเหลืออันโน้นอันนี้หรือว่าไม่เหลือ ท่านก็ตรวจมาหมดเลยไม่เหลือแล้วก็มาชาตินี้มีอันนี้นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาท่านก็เป็นอย่างนั้นนะญาติอาตมานี่ก็รู้ของอาตมาอย่างที่ว่านี้นางระลึกชาติไอ้ที่ว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอาตมาก็เคยเล่นสมัยตั้งแต่เป็นไสยศาสตร์เอาแน่ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้แล้วมันแน่เพราะว่าเราไม่ได้ไประลึกด้วยอุปทานเพราะฉะนั้นมาให้กิเลสของเรานี่น้อยๆหรือกิเลสของเราไม่มีดีกว่าเมื่อกิเลสของเราไม่มีแล้วเราจะระลึกจะเป็นข้ามชาติข้ามเชิดไปก็เป็นไปตามธรรมเท่าที่เราจะมีอินทรีย์พละมีความสามารถมันก็จะระลึกไปแล้วมันไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสมันถูกถ้ามีกิเลสดีไม่ดีมันจะไประลึกเป็นราชการที่หาเขามั่งระลึกเป็นพระนเรศวรมั่งให้ง่ายๆนะมันบ้ามันกิเลสมันเข้าข้างตัวเองอย่างนี้เป็นต้นมันใช้ไม่ได้เพราะการระลึกชาตินี้จึงถ้าระลึกเป็นธรรมะแล้วก็จะระลึกได้ประโยชน์ได้คุณค่าในการปฏิบัติธรรมแม้แต่ชื่อแม้แต่โคตรแม้แต่ผิวพรรณอาหารเมื่อกี้อธิบายถึงอาหารแล้วทีนี้อธิบายถึงสุขเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยสุขเสวยทุกข์ก็มีทุกโลกีมีสุขโลกีสุขโลกีก็สุขเสพสมอย่างที่ว่าโอ้แต่ก่อนนี้เราก็เป็นเทพสมมุตินะหลงสุขก็เป็นสุขโลกีได้เสพสมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณห้าเราก็นึกว่าเป็นสุขพอเวลามาเป็นทางธรรมแล้วอ๋อเราสุขเพราะเราลดกามคุณห้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะสุขของโลกีเราก็รู้สุขของโลกีแต่ก่อนเราหลงต่อมาเราบอกโอ้เวทนาเราก็รู้นะสุขอย่างนั้นเราก็รู้สุขอย่างนั้นเราก็รู้ทุกข์อย่างนั้นเราก็รู้มันลดจากโลกโลกียะมาเป็นโลกุตระพอเป็นโลกุตระได้ถึงเป็นวูปสโมสุขหรือเป็นอุปสโมสุขอ๋อเป็นสุขวิเศษเป็นสุขเพราะสงบระงับไม่ใช่สุขเพราะเสพสมเราก็เข้าใจว่าสุขเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างไหนอย่างไหนอะเสวยสุขสุขอย่างโลกีสุขอย่างกามสุขคัลลิกะหรือสุขอย่างวูปสโมสุขสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างไหนอย่างไหนก็ระลึกออกว่าชาติปางนั้นเราทำถูกทางถูกธรรมเราจึงลดสุขโลกีมาได้สุขอย่างทางธรรมเรารู้ทุกอริยสัจแต่ก่อนเราไม่รู้ทุกอริยสัจเลยทุกมันกินตัวเราก็ไม่รู้จนเรามารู้ทุกอริยสัจแล้วก็มารู้ทุกที่เป็นทุกปฏิบัติธรรมเช่นเราเรียกว่าตั้งตนอยู่ในความลำบากพระบาลีท่านก็ใช้คำว่าทุกข์โดยตรงทุกขายะอัตตานังปทหตินะทุกขายะอัตตานังปทหติหมายความว่าตั้งตนอยู่ในความลำบากแล้วเราก็บำเพ็ญไอ้ตอนนี้เรารู้ว่าเราทุกข์เพราะเราบำเพ็ญเมื่อบำเพ็ญแล้วทุกข์นี้คลายไปทุกข์คลายไปจับเหตุแห่งทุกข์ได้มีอิทธิวิธีได้ทุกข์ก็จางคลายทุกข์ก็จางคลายเราก็รู้ว่าโอ้ทุกข์อริยสัจอย่างนี้มันคลายไปจางไปยิ่งทุกจางคลายด้วยเหตุแห่งทุกตับจางคลายไปยิ่งเกิดเป็นวูปสโมสุขแต่ไม่ใช่สุขเพราะเสพสมให้มันนะมันอยากไม่ให้มันสมใจอยากไม่ให้อาหารแก่ความอยากแต่มีกรรมวิธีเกลาสันเลขธรรมประหารกิเลสด้วยวิปัสสนาญาณหรือสมถทุระด้วยวิปัสสนาทุระหรือสมถทุระก็ตามอ๋อได้อาหารดีในทางธรรมได้ด้วยเหตุผลได้ด้วยปัญญาความรู้หรือได้ด้วยการกดข่มเป็นวิคัมภนะหรือได้ด้วยตทังคัมภนะจนกระทั่งเก่งจะเก่งเป็นปิติปัสสัทธิด้วยวิธีวิคัมภนะหรือด้วยวิธีตทังคะก็ตามเราก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อนี่เราได้นะประหารได้ด้วยวิธีตทังคะประหารได้ด้วยวิธีพระวิคัมภนะได้ทั้งสองอย่างช่วยกันไปช่วยกันมาจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยลึกซึ้งขึ้นเราก็รู้ว่าเราประหารสิ่งนี้ได้สูงขึ้นสูงขึ้นก็ระลึกไปตรวจความเกิดความดับของกิเลสจตูปปาตญาณเห็นความเกิดของจิตที่บริสุทธิ์เห็นความเกิดของกิเลสแล้วเราก็ดับกิเลสดับกิเลสจิตบริสุทธิ์ก็ผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นจนดับกิเลสเรื่องนี้จบดับกิเลสเรื่องนี้หายไปไม่มีเราก็รู้อ๋อจิตเราบริสุทธิ์จากกิเลสอันนี้แล้วเรื่องนี้แล้วเหตุปัจจัยนี้กิเลสอันนี้เราหลุดพ้นแล้วทุกพ้นมันพ้นจริงหรือเปล่าตรวจดูเรื่อยๆมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเสมอเวลาเรามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันก็ไม่เห็นมันเกิดสักทีไปนั่งตรวจตอนเย็นก่อนนอนตรวจดูก็ไม่มีหลงไม่มีหลุดนะไม่มีอะไรที่มันติดยึดไม่มีอะไรที่มันหลงเล็ดๆหลอดๆเป็นอรูปจิตก็ไม่มียิ่งรูปจิตมันก็ยิ่งไม่มีใหญ่ เออไม่มีนะคุณก็ตรวจไปวันแล้ววันเล่าตั้งมั่นยืนนานหลายวันหลายวันคุณก็รู้ตัวโอ้ไม่มีหรือมันยังมีนะแม้10วัน20วัน50วันแม้มีเกิดอยู่ครั้งนึงน้อยๆอะไรนี่อ๋อเจ้านี่ยังเหลืออะไรๆร้อนๆเล็กๆน้อยๆก็รู้ตัวเราว่าสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์สะอาด 100% หรือมีจุด 0.01% ยังไม่สะอาดอะไรนี้เป็นต้นนี่มันเรื่องของจริงยถาภูตญาณทัศนะเห็นจริงรู้จริงเข้าใจจริงของจริงที่เราได้ไม่ใช่ไปนั่งคำนวณเอานึกเดาดนเดาเอาเหตุผลอะไรอะไรต่างๆเอาจงมองโลกนี้เป็นของว่างแล้วก็มองไปสิใช้ตรรกวิทยาเออโลกนี้มันว่างๆมันไม่ใช่อะไรของใครหรอกนะนี่อยู่ไม่ช้าไม่นานก็ตายเอากี่ปีล่ะตายแงไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของใครหรอกขณะนี้ใครจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ไม่จริงตายไปแล้วก็ไม่ใช่ขนาดกษัตริย์อะไรนะกษัตริย์จีนที่เขาสร้างหุ่นที่เอามาโชว์ที่ปาต้านี่อะไรกษัตริย์อะไรอ่ะที่สร้างกองทัพเป็นหุ่นดินเผามีทั้งทัพม้าทัพบกทัพราบอะไรนี่ที่เขาปั้นแล้วไปขุดเจอนี่ที่มันลือลั่นกันอยู่เมืองจีนนี่ขณะนี้ตายไปแล้วขนาดนึกว่าตัวเองเป็นห้องเต้ใหญ่แล้วโอ้โหคนก็นึกก็ต้องให้ท่านแต่ที่จริงไม่ใช่เอาคนไปฝังลงนะเอาดินไปปั้นแล้วก็เผาฝังไปให้โถไม่ใช่ของซึ่งตัวเองซึ่งหน่อยกองทัพก็ไม่ใช่ของตัวบ้านเมืองก็ไม่ใช่ของตัวของเกะนั่นแหละเริ่มต้นอาตมาว่านี่คือคงจะเป็นตัวอย่างอะไรนะที่เขาเผากงเต็กมั้งตัวอย่างกงเต็กสมัยก่อนของจีนมั้งนั่นน่ะมาเล่นปั้นจริงๆเลยนี่ส่งไปให้พระเจ้าฮ่องเต้เล่นปั้นหุ่นดินเผาโอ้ยเป็นกองทัพทัพหน้าทัพหลังวางเป็นแถวแนวเลยนะแล้วก็ให้แก่ฮ่องเต้ดิฝังไปให้เลยแม่กินบริเวณต้องไม่รู้กี่ลีขุดกันจะเป็นจะตายกว่าจะได้มาหมดนี่กองเต้แบบนี้แพงแน่แพงก็เอากระดาษทำแล้วเผาปุ๊บหายไปเลยเดี๋ยวนี้นี่กงเต็กชนิดหนึ่งเลยมั้ยมันไม่ใช่ของตัวก่อนนึกว่าจะเอาไปให้เป็นของตัวโมมีเล่นอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะไม่เขารู้เขาร้องเขาร้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นกันเราก็มองโลกไปด้วยของว่างอย่าไปหลงอย่างนี้แม้ตายแล้วก็ยังจะเป็นของเราของเราอยู่อย่างงอนอย่างนี้อะไรกันนักกันหนาอะไรก็ของเราขนาดพระพุทธเจ้าว่าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราขนาดว่านี่เนื้อมันมีอยู่เนี่ยนี่ยังไม่ใช่ของเราเลยก็คิดได้ใครจะไปคิดไม่ได้ใช่ไหมคิดออกไหมอีดนี่คิดออกไหมนี่เนื้อนี่ไม่ใช่ของเราหนังไม่ใช่ของเราคิดออกไหมคิดไม่ออกเหรอโอ้ตายแล้วเอาไปด้วยเหรอเหรอมันก็ของว่างนี่มันก็ไม่ใช่ของเราก็คิดออกตรรกะนะนี่เรียกว่ามองโลกด้วยของว่างอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนมันก็มองด้วยเหตุตรรกวิทยาได้แต่ในสัจจะไม่ใช่เช่นนั้นถ้าในมองความว่างในโลกมองเห็นความว่างในโลกโลกไหนโลกแห่งจิตวิญญาณโลกจิตวิญญาณความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ก่อนนี้มันเกิดขึ้นมันก็มีกิเลสตามมาไม่เกิดขึ้นมันก็มีกิเลสอ่อยไปตั้งอายุตั้งยาวนานโอ้โหอ่อยตั้ง5นาทีกว่าจะตายโอ้โหมีอายุเท่านั้นเท่านั้นพอต่อมาเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างดีลดละจางคลายกิเลสได้เออเห็นกิเลสลดแท้ตรวจตาดูอีกทีโอ้โหแต่ก่อนนี่มันอายุยาวนานตั้ง5นาที8นาทีกว่าจะตายตอนนี้มันเกิดนาทีเดียวตายอายุน้อยลงต่อไปหมายมันเกิดมาแป๊บเดียวเรารู้หน้ามันทันเฉาะปั๊บเลยตายทันทีไม่ถึงวินาทีเลยตายยิ่งมีปฏิปสัทธิยิ่งมีนิสรณะปหานปฏิสัทธิปหานมีนิสรณะปหานพอเรารู้ตัวทั่วพร้อมมีโพชฌงค์7แข็งแรงรู้ว่ามันเกิดทับปหานสลัดออกไวไม่ถึงเสร็จถึงส่วน10วินาทีเลยเราก็รู้ว่าโอ๊ยไอ้อายุยิ่งสั้นลงสั้นลงหนักเข้าไม่เกิดปทะปั๊บสมุจเฉทปหานปทะปั๊บตายปทะปั๊บไม่เกิดกิเลสปทะแรงๆก็ไม่เกิดปทะกระแทกกระทันยั่วยวนก็ไม่เกิดคนก็รู้ว่าโอ้ไม่เกิดแล้วเห็นความไม่เกิดเห็นความว่างจากกิเลสแล้วฟังดีๆนะฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องกับไม่รู้จะอธิบายยังไงกันแล้วโลกก็ชี้โลกความว่างก็ชี้ความว่าง จนกระทั่งขนาดนี้ไม่ใช่ตรรกะนะมันต่างกันอย่างไรเมื่อกี้อธิบายเชิงตรรกะแล้วตอนนี้อธิบายสัจจะยถาภูตญาณทัศนะเป็นความรู้เห็นของจริงตามความเป็นจริงคุณเห็นความว่างแล้วเห็นจิตนี่ละมองจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่แหละนิโรธแล้วนี่จิตว่างแล้วว่างจากสมุจเฉทประหารแล้วนะคุณก็นั่งตรวจตราถ้าจะบุพเพนิวาสานุสติก็ตรวจตาวันนี้ก็เออว่างนะไม่มีเลยละเอียดละออนะวันนี้เราระลึกแล้วแต่ช้าจดเย็นไม่เกิดจุตูปปาตญาณเห็นแต่ความดับเป็นธรรมดานะมีความดับกิเลสเรื่องนี้เราเป็นกรรมฐานของเราเป็นศีลของเราเรื่องนี้เราก็มีชีวิตเป็นธรรมชาติธรรมดาปฏิบัติแบบมรรคองค์8มีอยู่ยืนเดินนั่งนอนทำงานทำการคิดนึกพูดอะไรก็แล้วแต่มันตายจนมันกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารจะแน่ใจหรือไม่แน่ใจกูก็นั่งตรวจไปหลายวันหลายเวลาอย่างที่ว่าแล้วตรวจวันนี้ก่อนแล้ววันโน้นก่อนแล้วไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดวันหนึ่งสองวันห้าวันร้อยวันสองร้อยวันสามร้อยวันเออเราให้คะแนนเต็มได้แล้วเว้ยนี่มันไม่เกิดแล้วนี่มันประสบนะเหตุปัจจัยผัสสะเราต้องหลายเที่ยวหลายทีนะไม่เป็นนะเผลอตัวก็ไม่เป็นรู้ตั้งหน้าตั้งตารู้มีสติรู้พร้อมอยู่ก็ไม่เป็นมันมาแอบยิงข้างหลังก็ไม่เป็นยั่วมาอย่างแหมถ้าเป็นไม่รู้ทันก็เสร็จมันแกนี่รู้ทันนะมันยั่วมาปลอมแปลงตัวมาก็ไม่เป็นตรวจไปหลายวันหลายเวลาคุณก็แน่ใจได้ให้คะแนนสอบได้นะคุณก็จึงจะรู้ว่าเราดับเราถอนอาสวะเราไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาคือกิเลสนั่นเองมันเกิดมันไม่มีเห็นความไม่มีกิเลสที่เคยมีแต่ก่อนกิเลสนี่เคยมีแต่ก่อนหยาบผิวพันหยาบผิวพันซามเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่าว่าแต่ผิวพันละเอียดเลยขนาดละลิกรีละเอียดแหมทำท่าผู้ดีมาหลอกเลยนะก็ไม่มีไม่มีท่าผู้ดีเล่นเล่นเล่นมาหลอกนั่นก็ไม่มีรู้เท่าทันเข้าใจอย่างชัดแจ้งเช่นนั้นนี้เห็นยถาภูตญาณทัศนะเห็นของจริงตามความเป็นจริงเห็นสุญญตาปรากฏเห็นอนัตตาปรากฏคือความไม่มีตัวตนของกิเลสไม่ใช่ไปนั่งร่นดาวคำนวณนะบอกเฮ้ยมันไม่เป็นของตัวของตนอะไรหรอกทุกอย่างไม่เป็นตัวไม่เป็นตนเราเห็นความไม่เป็นตัวเป็นตนของกิเลสอย่างนั้นในจิตใจคือโลกในโลกแห่งจิตวิญญาณพอบอกโลกแห่งจิตวิญญาณไปแล้วตามสายบาบาไปแล้วเอาอย่างโพธิบาบาหน่อยนะอย่าไปเอาตามสายบาบาเลยนะบาบาก็พ่อเดี๋ยวนี้กำลังดังบาบามาเรียกธรรมดาก็เรียกบาบาบาบาบาบาบาบาก็อย่างนั้นก็เรียกกันอย่างนั้นนะเนี่ยนะมันแบบเพศจะบอกว่าพอบอกว่าโลกแห่งวิญญาณโน่นโลกแห่งวิญญาณเกิดดับอยู่ที่ไหนไม่รู้ต้องนั่งตาทิพย์หลับตาก็ไปเจอฤาษีก็ไปเจอคนนั้นคนนี้ในโลกแห่งวิญญาณมีโลกทิพย์ตายแล้วคนนั้นก็เกิดโอ้ตอนนี้ก็เอาชีวิตเข้าไปแม้พอตายใหม่ๆวิญญาณต้องเอาไปปฐมพยาบาลแม่ผู้ก็ยังนิทานร้อยเล่มเกวียนอาตมาแต่ก่อนไม่รู้ก็อ่านหนังสือโลกทิพย์อาจารย์พรตั้งแต่ตอนแรกๆมาเขาว่ากันไปอย่างงนอย่างนี้โลกทิพย์กับฝรั่งแปลโดยซ้ำไปฝรั่งเขียนมาก็มาแปลก็อ่านกันไปเมืองโลกทิพย์เมืองแห่งวิญญาณโลกแห่งวิญญาณเป็นอย่างนั้นไปตามเรื่องตามราวที่เขาจะคเนคำนวณก็ไปสนุกสนานกันไปเยอะแยะคุณยิ่งเพ้อไปอย่างนั้นก็ยิ่งจับตัวไม่ถูกเลยไปมัวแต่สนใจแต่โลกวิญญาณอย่างนั้นไอ้โลกวิญญาณที่อยู่ในตัวคุณคุณไม่รู้ไม่พยายามเรียนรู้แล้วก็ไม่พยายามจับวิญญาณจริงหรือเปล่าที่แท้น่ะมันแทบจะเปล่าเลยไม่ใช่วิญญาณจริงที่แท้นะถูกอาคันตุเกแขกจรเข้ามาจองเป็นเจ้าเรือนในจิตวิญญาณเรามันเป็นตัวเก้มันมาเป็นตัวแทนเลยนะหมายบงการเสร็จเลยนะครอบงำเราถึงเรียกว่าเราเป็นทาสจนกว่าเราจะฆ่ากิเลสอันนั้นตัวนั้นมันตายไปเรานี่เป็นไทยอิสระเสรีภาพทีนี้จิตวิญญาณอันนั้นบริสุทธิ์จากกิเลสอันนั้นเห็นกิเลสอันนั้นมันศูนย์เห็นความศูนย์ของกิเลสเห็นความไม่มีตัวตนอนัตตาเห็นความศูนยตาของมันที่ความศูนย์มันเห็นได้อย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ใช้ลูกตาสองลูกนี้นะเห็นญาณทัศนวิเศษเราเรียกว่าญาณตาทิพย์ธรรมจักษุไม่ใช่จักษุเนื้อไม่ใช่มังสะจักษุไม่ใช่มังสะจักษุเป็นธรรมจักษุเห็นว่าความไม่มีเป็นอย่างนี้ พราะคุณต้องทำจริงๆโดยปกติธรรมดามรรคองค์8ปฏิบัติธรรมดาก็รู้ว่ามันหมดแต่เสร็จแล้วก็ยังต้องไปทบทวนด้วยเตวิชโชต้องไประลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกวันหนึ่งคืนหนึ่งยิ่งเก็บงบดุลแต่ละวันดีคุณทำงบดุลแต่ละวันเป็นนักบัญชีที่ไม่ข้างค้างละเอียดละออแล้วได้ตั้งต้นดีด้วยแม้วันนี้พลาดท่าไปไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้อาจจะต้องมีเส้นทางโคจรไปเจอไอ้เจ้านี่อยู่อีกมาเมื่อวานนี้ข้าเสียท่าวันนี้จะต้องใช้ขบวนท่าใหม่ซัดกระแกมันก็ได้ประโยชน์ถ้าระลึกชาติแบบนี้ได้ประโยชน์เห็นไหมระลึกชาติแบบนอนไม่ได้ความระลึกชาติแบบโน้นมันไม่ได้ท่าเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายกิเลสต่างๆไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแต่บุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างนี้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นคุณระลึกได้ละเอียดละออเท่าใดเป็นไปอย่างเป็นธรรมะอย่างจริงเท่าไรคุณก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงมากเท่านั้นมันได้ชื่อก็ตามโคตรก็ตามผิวพรรณก็ตามอาหารก็ตามเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นก็ตามมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นเข้าใจไหมลักษณะของมันอะไรมีอายุอย่างไรเดี๋ยวนี้นะมันมีความโกรธในใจมันอายุยาวๆนานๆมากมั่งไหมล่ะยังมากอยู่บ้างเหรอโอ้ใครน้อยแล้วมั่งอ่ะเอ๊ะน้อยมั่งวะป่ะไม่น้อยเองโกรธยังยาวอายุยืนอยู่เหมือนกันเหรอถามรู้เรื่องกันแล้วนะตอนนี้ชักรู้อายุอะไรแล้วเห็นไหมนี่ชักพูดกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดภาษาธรรมกันรู้เรื่องแล้วชักถามตอบกันรู้เรื่องว่าอายุกิเลสอายุอะไรความโกรธมันอายุยาวนานไหมมันก็ยังยาวนานอยู่บ้างเหมือนกันใครมั่งอ่ะใครอายุความโกรธน้อยลงคุณเยาวลักษณ์ตอบว่าเมื่อกี้เห็นอายุของโทสะมันน้อยลงมันอายุสั้นลงหรือบางเรื่องบางอย่างนี่นะแต่ก่อนเราถือเราสานะถ้าเรื่องนี้มากระทบหูถ้าเรื่องนี้มาเห็นด้วยตาแล้วแม่มันโกรธแต่เดี๋ยวนี้เห็นด้วยตาแล้วมันก็ไม่โกรธได้ยินด้วยหูแล้วมันก็เฉยมันไม่โกรธมันรู้ทันก็อย่างนั้นแหละนะตัทธตามันก็เป็นเช่นนั้นเองอ่ะเข้าใจสัจธรรมไม่โกรธจริงๆเลยไม่ถือไม่ยึดแล้วว่างแล้วจิตของเราแน่ใจแล้วตัทธตาแล้วจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นเองอ่ะแล้วก็เป็นเช่นนั้นเองด้วยใจของเรานะไม่ใช่ปากพูดนะมันเป็นเช่นนั้นเพราะจิตของเรากระทบกระแทกกระเทือนก็เห็นของจริงว่าจิตของเราว่าไม่มีอาการไม่มีตัวตนของอาการโกรธเกิดเห็นเลยนะเป็นตาทิพย์เห็นเลยว่าอาการตัวตนของกิเลสนี่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระมันเป็นเหมือนจิตแต่ไม่ใช่จิตมันเป็นแขกจรจิตบริสุทธิ์นั่นก็อย่างหนึ่งตัวกิเลสที่ครอบงำเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวสภาพสภาวะอย่างหนึ่งจิตตัวรู้แต่กิเลสไม่ใช่ตัวรู้นะตัวโง่มันโกรธอะไรขึ้นมาแล้วก็บังคับจิตให้เป็นไปตามโกรธแล้วเราก็จะเป็นไปตามมันถ้าพบว่าโกรธมันมีฤทธิ์มันก็ทำให้เราเป็นไปตามมันจิตมันไม่รู้ตอนนั้นมันโง่มันถูกกิเลสครอบงำมันก็ไปตามตัวอวิชชาของกิเลสถ้าเรารู้เท่าทันฆ่ากิเลสลงจิตก็ผ่องใสจิตมันไม่ใช่ตัวโกรธจิตมันไม่ใช่ตัวโลภนะจิตไม่จะโกรธไม่จะโลภจิตคือธาตุรู้จิตนี้มันธาตุรู้ผ่องใสพอฆ่ากิเลสออกแล้วก็ไปจิตรู้ธรรมดาใสสบายไม่โกรธไม่โลภไม่ทุกข์เพราะว่าความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความหลงเป็นทุกข์มันไม่มีความโกรธไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงมันไม่ทุกข์จิตมันก็เกิดอยู่เห็นแต่จิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีจิตเรายังมีรูปนามขันธ์5จิตธาตุจิตนามธาตุมันก็ยังเกิดอยู่มันอาศัยรูปธาตุนี้เกิดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยไม่มีโลภโกรธหลงเป็นเจ้าเรือนสะอาดบริสุทธิ์เราก็รู้จิตสะอาดบริสุทธิ์แม้ในแง่หนึ่งเชิงหนึ่งเรื่องกิเลสอันนี้เป็นเหตุกิเลสอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นวัตถุกิเลสแล้วเราก็อยู่กับวัตถุกิเลสนี้แล้วจนกระทั่งแม้จะผัสสะเป็นปัจจัยอย่างไรกระแทกกระทันหลอกลวงยังไงเราก็รู้เท่าทันอยู่เหนือมันเป็นโลกุตตรจิตอย่างแน่นอนสมมติว่าเป็นอรหัตผลแล้วจิตอันนี้ก็สะอาดจากไอตัวเหตุตัวนี้เป็นภัยแก่ตัวในตัวเหตุตัวนี้จิตตัวนี้ก็รู้มีแต่รู้มันไม่มีโกรธและมันไม่ทุกข์เพราะเหตุนี้ จะเป็นเหตุนอกหรือเหตุในก็ตามเหตุนอกคือตัวเหตุข้างนอกเลยมีกระทบสัมผัสเหตุในค้างอยู่ที่จิตเป็นเชื้อเหลือพอได้เชื้อนิดนึงก็ตาโตใหญ่หรือว่านึกๆคิดเองแล้วก็เกิดโกรธเกิดโลภเองก็ไม่เกิดไม่มีทั้งเหตุนอกไม่มีทั้งเหตุในดับสนิทเราก็รู้ว่าจิตของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจากอันนี้แล้วถอนอาสวะไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาคุณจะรู้จะเห็นของจริงนี่คุณต้องตรวจตราต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญาณตัวจริงจึงจะเกิดจุตูปปาตญาณนี่อาตมาก็ขออธิบายต่อเนื่องมาจนถึงจุตูปปาตญาณบ้างประเดี๋ยวอาตมาจะอ่านแล้วก็คงอธิบายได้ง่ายขึ้นนะทีนี้ก็อธิบายสารัตถะของสภาพนี้ให้ฟังแล้วทีนี้ขยับมาบางคนสงสัยว่าสังวัตกัปเป็นอันมากตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากตลอดสังวัตกัปวิวัตกัปเป็นอันมากแปลว่าอย่างไรเท่านั้นนอกนั้นคงไม่มีปัญหาชาติ1 2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ6ชาติคงไม่มีปัญหากิเลสมันเกิดกี่ทีกี่ครั้งกี่ชาตินั้นชาตินั้นทุกทีทุกครั้งถ้าเผื่อว่าเราระลึกกี่ครั้งได้อ้อนี่ครั้งตอนเช้านี่ครั้งตอนสายหน่อยหน่อยนี่ครั้งตอนเที่ยงนี่ครั้งตอนบ่ายนี่เคยบ่ายแก่ๆนี่เย็นๆนี่คำๆอะไรก็แล้วแต่กี่ชาติกี่ตัวคุณก็ระลึกเอาที่มันเกิดมันดับมันเกิดตอนนั้นตั้งยาวนานกว่าจะดับลงได้กว่าจะปล่อยไปคุณก็ระลึกว่าโอ้โหมันเกิดอยู่ต่อกันตั้งนานนึงมีชีวิตของความเกิดความโลภอยู่ตั้งนานกว่าจะดับก็รู้อายุของมันนะทีนี้คำว่าเกิดสังวัตกัปก็คือเป็นวัตตะที่เราปรุงเรียกว่าเราปรุงวิวัตกัปก็คือกัปที่เราไม่ได้ปรุงวิวัตตะไม่ได้ปรุงให้เป็นวัตตะแต่มันก็เกิดสังวัตเราก็ประกอบมันขึ้นมันก็เป็นเราไม่ได้ปรุงเรามันก็เกิดเราปรุงมันก็เกิดมีทั้งอย่างปรุงอย่างไม่ปรุงอย่างทำอย่างไม่ทำสังวัตกัปบ้างวิวัตกัปบ้างสังวัตกัปวิวัตกัปปรุงข้างนอกไม่ได้ปรุงข้างในปรุงข้างในไม่ได้ปรุงข้างนอกก็แล้วแต่วัตตะนอกวัตตะในซับซ้อนอย่างนี้อันนี้อาจจะฟังยากอันนี้อาจจะฟังยากเป็นการเจตนาของเราเป็นการพยายามของเราบ้างไม่พยายามมันก็เกิดเอาใช้คำว่าพยายามจะฟังง่ายกว่าปรุงหรือไม่ปรุงไม่ได้พยายามบ้างพยายามบ้างอะไรเป็นต้นเราเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างก็ได้อีกเพราะงั้นวิวัตตะคือวัตตะที่มันเกิดเป็นวัตตะแล้วโดยเจตนาหรือโดยพยายามหรือไม่ได้พยายามไม่ได้เจตนาถ้าวิวัตตะก็ไม่ได้เจตนาไม่ได้พยายามถ้าสังวัตตะก็เจตนาพยายามเพราะฉะนั้นสังวัตตะบ้างวิวัตตะบ้างเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างพยายามบ้างไม่พยายามบ้างแหมเยอะแยะมากมายในกับอย่างลึกอย่างละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางซับซ้อนเพราะจะหลายๆชาติก็ตามแล้วก็ยังทราบในวัตกับต่างๆเหล่านั้นเป็นแบบที่อย่างนั้นอย่างนี้ทีนั้นท่านี้ต่างๆนานาหมดนะก็คิดว่าผ่านมานะแม้เมื่อเราเองเราสามารถระลึกได้แล้วท่านก็เทียบว่าอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาซะยังไม่มาสู่บ้านตนตามเดิมก็การระลึกก็คือว่าเมื่อเราจากบ้านตนไปบ้านอื่นก็เหมือนกับเราเองเราระลึกก็ตั้งใจแล้วเราก็ส่งจิตออกไปย้อนสัญญาเข้าไปออกไปหน้าก็เหมือนกับออกจากบ้านตนไปบ้านอื่นก็ไประลึกออกไปหาอันอื่นที่มันเคยจำได้เคยเกิดตรวจไปแล้วจากอันนั้นแล้วก็ระลึกอันอื่นต่อไปอีกระลึกอันอื่นต่อไปอีกต่อไปอีกเสร็จแล้วมันก็กลับมาสู่บ้านตนตามเดิมแล้วกลับมาสู่สภาวะปกติของเราที่เป็นอยู่การระลึกก็ระลึกอย่างนั้นแหละระลึกมันไม่ได้หมายความว่าเราเองเราจะต้องตายแล้วเกิดแล้วตายคนตายแล้วเกิดไปไม่ได้กลับมาสู่บ้านเดิมนะไอ้นี่ยังไงป้าก็กลับมาสู่บ้านเดิมนะไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นก็ไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านเดิมของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราจะได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นเราได้นั่งอย่างนั้นเราได้พูดอย่างนั้นเราได้นั่งนิ่งอย่างนั้นก็คล้ายๆว่าเราได้ไปทำยังไงล่ะลีลาอาการลีลาอาการมันเป็นโทสะลีลาอาการมันเป็นโลภะลีลาอาการเป็น โมหะอะไรมันเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอะไรก็คล้ายๆกับว่ามันเป็นยืนไอ้เนี่ยมันเป็นนั่งมันก็นั่งนั่งอย่างนั้นนั่งอย่างยองๆนั่งอย่างเรียบร้อยมันเป็นยืนยืนอย่างกงๆโค้งๆยืนอย่างตรงๆมันเป็นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่คล้ายๆกับรู้รายละเอียดมันได้นิ่งอย่างนั้นก็ตามใจนะมันก็รู้ลักษณะพอเสร็จแล้วก็กลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตามเดิมเมื่อไปแล้วก็มันก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเดิมแต่ถ้าคุณระลึกชาติว่าชาติโน้นคนออกไปแล้วว่าไปได้เกิดบ้านโน้นเป็นคนบ้านโน้นเป็นคนชาตินั้นคุณก็ไปเกิดชาตินั้นเสร็จแล้วคุณก็มากลับมาเกิดชาตินี้อีกชาตินี้มันเป็นชาติเดิมของคุณเหรอคนละลึกชาติก่อนนั่นน่ะมันไม่ใช่ว่าวกกลับไปสู่ชาตินี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นความหมายนี่บอกว่าออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านนั้นแล้วก็ไปสู่บ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมคุณไม่ได้กลับมาสู่บ้านตนตามเดิมแต่ถ้าคุณนั่งระลึกชาติแบบนี้ได้กลับมาสู่บ้านตนตามเดิมระลึกถึงสภาพที่มันเกิดในจิตเกิดกิเลสเกิดอะไรเกิดหรือแม้แต่จะระลึกถึงตัวตนเป็นชาติที่เกิดแต่ชาติก่อนคุณก็จะต้องกลับมาสู่สติสัปชัญญะความเป็นสติเดิมความปัจจุบันเดิมเดี๋ยวนี้อีกอย่างเก่าเข้าใจไหมเมื่อออกไปสู่บ้านเดิมมันจะออกจากนี้ไปคุณก็นั่งไประลึกไปเผลอตัวแล้วตอนนี้ไม่ใช่เผลอหรอกมันก็รู้ตัวละมันก็มีสติแล้วว่าตอนนี้เราไม่ใช้ปัจจุบันเราก็ปล่อยมันแล้วเราก็ระลึกชาติระลึกไปถึงความเกิดสัญญาตามไปเสร็จแล้วตามไปจนกระทั่งใช้งานใช้การเสร็จแล้วเลยก็กลับมาสู่สติเดิมกลับมาสู่สภาพเก่าเดิมเพราะงั้นจะแม้คุณจะไปลึกไปยังไงก็ตามแต่ไปรู้จนกระทั่งมันไปอยู่บ้านโน้นก็ไปยืนอย่างนั้นไปนั่งอย่างนั้นไปพูดอย่างนั้นไปนิ่งอย่างนั้นก็ตามแล้วเรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านเดิมบ้านโต๊ะของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง 1,000 ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปอันนี้ตกวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นท่านจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศอาการนะพร้อมทั้งไม่ใช่พร้อมรูปไม่ใช่พร้อมตัวตนพร้อมอาการพร้อมทั้งอุทเทศคือข้อความหมายพร้อมทั้งอาการของมันพร้อมทั้งข้อความหมายคุณฟังไปนี่เป็นข้อความหมายที่อาตมาพูดถึงสิ่งที่กล่าวถึงได้ชี้ถึงได้คุณฟังสิ่งที่กล่าวถึงได้ชี้ถึงได้คุณก็เอาไปตรวจอาการพร้อมทั้งอุทเทศพร้อมทั้งอาการด้วยประการฉะนี้ดูกระมหาบอพิษแหมยังก็พูดอยู่กับมหาบอพิษทั้งหลายเลยนั่นนี่นั่งดูกระมหาบอพิษนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ แม้แต่เข้าใจว่าอันนี้มันดียิ่งกว่าประณีตกว่าสามัญญผลข้อตั้งแต่1 2 3 4 5มาเราก็เข้าใจแล้วว่าอันนี้มันดีอย่างนี้จริงๆเพราะถ้าไม่มีมาตราในข้อที่5แล้วจะตรวจข้อที่6ได้ไงพอมีมาตราข้อที่5จึงตรวจข้อที่6ได้ตรวจข้อที่6ได้จึงรู้ความจริงชัดแจ้งขึ้นอีกข้อนึงคือตอนนี้รู้ความเกิดความดับละจุตูปปาตญาณน่ะมีญาณที่รู้ความเกิดความดับแล้วรู้ความเกิดความดับที่จริงเลยเห็นความเกิดความดับเห็นความดับดับอยู่ดับสนิทอยู่พระอรหันต์เจ้าก็ขอบอกก่อนอธิบายก่อนอ่านพระอรหันต์เจ้าถอนอาสวะสิ้นแล้ว เห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวเห็นความดับอยู่ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วก็ศูนย์ไม่มีเกิดอีกแล้วพระอรหันต์ตายไปแล้วหมดดับชีพสิ้นดับขันธ์5แล้วตายไปแล้วก็ถึงเป็นความดับสนิทไปแล้วเราถึงรู้อ๋อพระอรหันต์ดับสนิทแล้วใครมาตามรู้ว่าท่านดับสนิทจริงหรือเปล่าจิตวิญญาณท่านดับสนิทจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่มีใครรู้ด้วยได้แต่พระอรหันต์เจ้าท่านไม่ต้องไปรอว่าตายดับนี่แล้วท่านก็ไปแล้วศูนย์แล้วศูนย์แล้วนะให้วังคีสะมาเคาะกะโหลกเคาะหัวกะโหลกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกดูสิวิญญาณผู้นี้เจ้าของหัวกะโหลกนี่ไปไหนนะวังคีสะนี่มีความรู้วิเศษสามารถมากเคาะหัวกะโหลกใครก็รู้เลยป๊อกป๊อกคนนี้นี่ไปอยู่นรกขุมนั้นขุมนั้นขุมนั้นเคาะหัวกะโหลกบางคนอีกคนเคาะป๊อกป๊อกโอ้คนนี้อยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นแหมตรวจตราคนนั้นอยู่สวรรค์อยู่นรกตรงนั้นตรงนี้ได้เก่งเลยมาพบพระพุทธเจ้าเข้าพระพุทธเจ้าก็เอาลองดูสินี่หัวกะโหลกอันนี้เราเคาะดูสิว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกเปิดตำราหมดทุกตำราแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่นรกหรือสวรรค์ขุมไหนไม่รู้เคาะแล้วเคาะอีกจนหัวกะโหลกจะแตกกะลาไปหมดแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยแหมจนได้กล่าวพยากรไม่รู้หัวกะโหลกนี้ไม่รู้วิญญาณไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็บอกจะไปอยู่ที่ไหนได้ยังไงล่ะก็เขาเป็นพระอรหันต์แล้วอ่ะวังคีสะก็เลยจนแต้มอ้อมีด้วยเหรอวิญญาณไม่มีเกิดได้มีด้วยเหรอเพราะสมัยก่อนสมัยพราหมณ์ถ้าจะไปอยู่กับพระเจ้าก็ไปอยู่กับพระพรหมก็เป็นวิญญาณสัสตทิฏฐิพอมาเจอพระพุทธเจ้าเขาเอาศูนย์แฮะวิญญาณศูนย์แฮะไม่มีแฮะวิญญาณสลายแฮะเคาะแล้วก็เคาะอีกเคาะอีกก็เคาะแล้วตำราวังคีสะต้องเผาทิ้งเลยสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เลยยอมเป็นสาวกพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะนี่ก็เล่าในประวัติศาสตร์ในพระไตรปิฎกมีเรื่องนี้ด้วยนะก็เล่าสู่ฟังบ้างว่าเราจะเกิดความรู้ว่ารู้ดับก็รู้ได้ยิ่งเป็นพระอรหันต์เองต้องรู้ด้วยตนไม่ใช่ว่าคนอื่นมาสอบญาณให้เออนี่ได้ญาณที่16แล้วนี่เกิดญาณที่16แล้วนี่เกิดผลญาณแล้วญาณที่16ไม่ใช่ผลญาณญาณที่16นี่ปัจเจเวกขณะญาณซะด้วยซ้ำไปนะญาณที่16นี่ตรวจตราคล้ายๆกับบุพเพนิวาสานุสติและคล้ายๆกับเตวิชโชมรรคญาณ14ผลญาณ15ปัจเจเวกขณะญาณญาณ16แน่เขามีญาณ16เขาเล่นสูงนะเล่นปัจเจเวกซะด้วยทบทวนพิจารณาให้ท่วนแท้ให้ท่องแท้ซะอีกกลายเป็นรู้เลยมีมรรคก็รู้มีผลก็รู้จบนะอย่างนั้นซะด้วยไม่ต้องให้คนอื่นมาสอบญาณเรานี่แหละสอบเองเราตรวจตาเองเราดูเองถ้าพระอรหันต์จริงแล้วก็รู้หรือแม้คุณไม่เป็นพระอรหันต์คุณจะตรวจของตัวเองก็ตรวจไปแม้ตอนนี้มันเราชักจะแน่แล้วนะไอ้เรื่องของไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไปเจอเนื้อสัตว์ที่ไหนก็ในเมื่อเช้านี้เนี่ยผ่านหมูย่างเป็ดจำผ่านลาบผ่านก้อยผ่านน้ำตกผ่านบาร์บีคิวผ่านเบคอนผ่านหมูแฮมผ่านฮอทดอกก็เฉยฮะเราก็ตรวจตาของเราว่าไม่มีเข้ามาหลอกมาล่อเข้ามากินยั่วกินยวนเข้ามากระทบยิ่งเดี๋ยวนี้เขายุแย่โอ้โหยิ่งเดี๋ยวนี้นี่ถ้าสัตว์แล้วต้องกินเนื้อหมาเมื่อวานนี้เขาเอาวิดีโอเทปเขากำลังทำเนื้อหมาขายมาฉายโอ้โหดูเขาสนุกของเขานะแต่เราดูแล้วเหมือนกับแม่พวกนี้นี่มันช่างกระไรหาเรื่องหาราวนะเอาอะไรแต่อะไรมาหลอกมาล่อกันพูดยั่วยวนกันแล้วให้คนมันกินคนมันก็ต้องลองกินนะทีก็พิเรนกว่าเนื้อหมามันจะกินเลยคนก็เลยกลายเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรไปโฆษณาบ้าๆบอๆชักชวนกันไม่เข้าเรื่องเราเองเราก็ได้พิสูจน์ว่าแม้แต่กินเนื้อสัตว์เราก็เกิดจิตใจว่าเราไม่มีแล้วไม่เกิดไม่เกิดคุณก็เห็นจิตของคุณมันสนิทอยู่วางเฉยอยู่อุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่มีกิเลสเกิดอายุการเกิดของการทุกข์ก็ไม่มีอายุการเกิดของการสุขก็ไม่มีมันทุกข์เพราะมันอยากมันทุกข์เพราะมันเป็นหลงไม่มีและเราก็ไม่ได้ไปกินด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปสุขโลกียรสด้วยและเราก็รู้ว่าเราไม่ทุกข์เพราะปฏิบัติด้วยและเราก็รู้ว่าเราสุขเพราะวูปสโมสุขสุขเพราะกิเลสสงบระงับด้วยเราก็รู้ นี่เห็นความดับนะนี่ฟังดีๆนี่คุณฟังภาษาไปเป็นความรู้เสร็จแล้วคุณมีสภาวะรองรับที่ฟังนี่คุณจะรู้เลยคุณจะเข้าใจอ๋อเรื่องนี้ของเราศูนย์แล้วฮะนี่คุณเห็นเล่านะเห็นบรันดีนี่คุณมีจิตว่างหรือเปล่าโอ้นี่วิมุตตินี่ไม่มีความเกิดข้าวบรันดีมาล่อมายั่วมาโยนยังไงก็เฉยใช่ไหมเห็นจิตของตัวเองไม่เกิดเลยนะไม่เกิดกิเลสเลยนะไม่อยากจะลองดูสักหน่อยเนี่ยจะเกิดชาตินี้ยังไม่เคยลองบรันดีเคยจิบจิบหรือเปล่าอะไรนะมีตอนอยู่เมืองนอกก็เลยล่อเข้าไปบ้างมันหนาวไงมันหนาวเลยล่อเข้าไปบ้างบรันดีนะแต่ก็ไม่ได้ติดใช่ไหมไม่ชอบหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยทำไมคุณเกรียงศักดิ์ถึงชอบนักบรันดีนะเนี่ยเราเองเรารู้เลยว่าเนี่ยอาตมาพยายามชี้อันที่ว่าคุณเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ติดเหล้าอาตมาอาจจะชี้ผู้ชายเนี่ยเห็นลิปสติกเป็นไงในจิตมันมีกิเลสมั้งไหมล่ะฮะนึกว่ามีจะได้รู้ว่าเกย์นึกว่ามีจะได้รู้ว่าเกย์เนี่ยไม่มีจิตว่างเลยนะเข้าใจไหมเห็นจิตว่างไหมจิตมันไม่เกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อะไรเลยเห็นลิปสติกก็เฉยเฉยอ่ะเขาป้ายเขาทาเขาอย่างงดอย่างงี้แหมอย่างดียังไงเนี่ยหรือว่าอยากทาเขามั่งไม่มีนะเออไม่ใช่เกย์แน่ฮะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นจิตว่างนี่อาตมายกตัวอย่างอันนี้เพื่อให้เห็นว่าจิตของเราไม่ได้ไปถูกหลอกมันนะเกย์มันไปถูกหลอกมาแล้วมาอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยเสร็จอีดังเลยผู้หญิงนะถูกหลอกมาติดสนิทเดี๋ยวนี้ถ้าล้างออกมาแล้วคุณก็จะรู้ใครก็ตามมาพูดถึงลิปสติกแล้วหรือแม้คุณได้พิสูจน์แล้ววันนั้นวันนี้ผ่านไปผ่านมาเขาหยวกเขาโยนกันเพื่อนฟูงเขาเอามาโอ้ยนี่ใหม่นะนี่อย่างงั้นอย่างนี้นะโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างงั้นอะไรแล้วแต่ทาแล้วเหาะได้ก็ตามใจบอกเลยเต้ทาแล้วเหาะได้เลยนะคุณก็เฉยเออทาเหาะได้ก็เหาะไปถ้าเราไม่ถูกหลอกถูกล่อแล้วเราไม่ยั่วยวนยังไงเราก็ไม่ขึ้นแล้วบอกทาได้เหาะได้แล้วก็อย่างดีก็บอกไอ้ที่ทาเนี่ยไม่อยากสวยหรอกนะถ้าเหาะได้เอาเหาะเฉยๆหรอกนะก็อาจจะเป็นได้นะถ้ามันจริงนะบอกทาแล้วเหาะได้เลยเอาเหมือนกันเนี่ยแต่เอาเหาะนะเราไม่ได้บอกว่ามันเก๋ตรงนี้แม้ถ้าไม่ทาจะเอาไปป้ายก้นก็จะเหาะได้เราจะเอาป้ายก้นแล้วก็เอานุ่งผ้าปิดไว้ไม่ต้องทาปากแล้วเอาเหาะนี่นะใช่ไหมเราก็เอาเหาะนี่เราไม่ได้เอาไปเอาสวยงามที่ทาลิปสติกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าทาลิปสติกที่เหาะได้แล้วเอาเหาะแต่ไม่ใช่ว่าเราดักจะเอามาทาปากทาคอมันดูสวยเพราะอาตมาที่ได้อธิบายไปว่าถ้าไม่งั้นเราก็ป้ายก้นมันเหาะได้เราจะป้ายก้นเราไม่ทาปากอะแล้วก็ผ้าปิดไว้แล้วมันเหาะก็เอาเหาะเท่านั้นเองนะแล้วเราก็ไม่ละเราไม่เอาอื่นต่ออีกแม้เขาจะยั่วยวนว่าในทาลิปสติกได้แล้วคุณจะร่ำรวยนะทาลิปสติกแล้วคุณจะเป็นยังงั้นอย่างนี้อีกนะเราก็ไม่แยแสเราก็ไม่เอานะเพราะงั้นอย่าว่าแต่เหตุเนื่องต่ออันนี้เราก็ไม่ติดเพราะเอาเหตุนี้มาเราไม่แลกเมื่อเราจะมาติดอันนี้เราก็ไม่แลกละจะมาแลกลิปสติกเพราะอันโน้นนี้เราก็ไม่เอาไม่คุ้มค่าหรือแม้ในตัวมันเองเลยทาแล้วสวยอย่างนั้นทาแล้ววิเศษอย่างนี้ทาแล้วดีอย่างงอนทาแล้วงามโดยเฉพาะมันเป็นกามนะทาลิปสติกทานี่ทาสวยทาโดยตรงๆมันก็กามสวยงามมันไม่สวยไม่สวยอะไรหรอกมันจะมาหลอกล่อว่าสวยประเภทไหนนี่โอ้ยสวยมหาสวยเลยนะอย่างงอนอย่างนี้ยังไงเราก็อย่างนั้นไอ้ก่อนลิปสติกสวยอ่ะเราก็ไม่มีอีกแล้วไม่เอาแล้วนี่เป็นต้นคุณก็จะรู้เลยว่าจิตของคุณเนี่ยมีเกิดความต้องการความอยากความชอบมีอารมณ์ที่มันพอใจหรือเปล่าเมื่อมันไม่มีอารมณ์พอใจเลยมันแห้งสนิทคุณก็รู้ของคุณเองนะเออไม่เกิดเนาะไม่เกิดเนาะคุณก็มาเลิกทบทวนอยู่ในชีวิตธรรมดาธรรมชาตินี่คุณเลิกทาแล้วก็ตามคุณก็มีเพื่อนผู้หญิงก็เยอะก็แยะคุณก็จะต้องผ่านเขาแม้คนนี้ทาลิปสติกอย่างงั้นอย่างนี้มาคนนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณก็พบผ่านเขาใช่ไหมแต่ละวันแต่ละวันนี่คุณไปทำงานกับพวกเพื่อนเพื่อนฟุ้งฟุ้งก็คอยทาอยู่นะลิปสติกลิปสติกอะไรเนี่ยนะปะโน่ปะหน้าทาสวยแต่งตัวแต่งตนอะไรก็เขาก็เป็นอยู่คุณก็ตรวจใจตรวจจริงของคุณเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเองเรารู้เท่าทันเราเองเรามีอารมณ์เกิดชั่วแวบชั่ววาบเขาล่อเขายั่วเขายวนนอกจากไม่เกิดรักเกิดชอบแล้วคุณเกิดโกรธเขาไหมศาสนาพุทธเอาต้องถึงขนาดไม่ชอบและไม่ชังเป็นอิทธารมและอนิทธารมไม่มีอิทธารมคืออารมณ์ชอบอนิทธารมคืออารมณ์ไม่ชอบไม่มีทั้งชอบไม่มีทั้งไม่ชอบเฉยวาง ชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีอย่างนี้ต้องเห็นจริงนะเพราะงั้นเราก็สนิทนี่หมดความเกิดความดับไม่มีความเกิดความดับเพราะมันไม่มีเกิดอารมณ์ที่ราคะเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเลยเมื่อมันไม่เกิดอารมณ์ราคะโทสะโมหะแล้วดับมันจะมาจากไหนล่ะมันก็ดับสนิทอยู่ธรรมดาเพราะมันไม่เกิดมันก็ย่อมไม่มีตายนี่แหละเรียกว่าจิตอมตะอมตะไม่เกิดไม่ตายเพราะมันไม่เกิดมันก็ไม่ตายนี่พูดแล้วเหมือนกับปั้นทุบดินใช่ไหมไม่เกิดแล้วตายไหมก็มันไม่มีเกิดมาแล้วมันจะมีอะไรมาตายล่ะมันหมดแล้วมันหมดเกิดแล้วหยุดเกิดแล้วดับความเกิดสนิทเห็นความดับของความเกิดเห็นความเกิดไม่มีดับสนิทความเกิดดับสนิทแล้วไม่มีเกิดอีกแล้วเห็นความไม่เกิดอยู่ทนโทษอะไรเห็นแล้วก็พระอริยะสิเห็นความไม่เกิดเป็นธรรมดานี่แหละโลกที่จะไม่มีความเกิดไม่มีความตายอยู่ที่นี่ไม่ใช่ตรงนี้นะพี่ชี้ไปตรงนั้นเลยคนใหญ่เลยเอาตรงโน้นโลกแห่งความไม่เกิดไม่ดับอยู่ที่นี่เห็นไหมอยู่ที่ไหนอ่ะฟังออกนึกออกเข้าใจชัดไหมฮะอยู่ที่คุณมีบ้างไหมมีนิดหน่อยอ้าวใช้ได้ใช้ได้มีนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมมันมีความไม่เกิดไม่ดับอยู่ที่นี่เห็นความไม่เกิดไม่ดับพระพุทธเจ้าค้นหาความไม่เกิดไม่ดับโอ้ต้องเกิดต้องดับเพราะโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุแห่งความเกิดเวียนว่ายตายเกิดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มาพิสูจน์ให้จริงแล้วว่าอ๋อโลภะโทสะโมหะเหตุแห่งการเกิดดับสิ้นแม้อาสวะก็ไม่เหลือเห็นอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นพระอริยเจ้าขันพระอรหันต์คุณก็เห็นเลยว่าอ๋อเราไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาไม่เข้าสู่ขันไม่ยังลงสู่ขันอีกแล้วในชาติหน้าไม่มีเดี๋ยวนี้เพราะเรารู้เหตุแห่งการเกิดคือโลภโกรธหลงหมดถอนสิ้นอาสวะอนุสัยไม่มีเดี๋ยวนี้อาตมาพูดไปไม่ได้อ่านพวกนี้เลยอธิบายไปถึงอาสวะขยายานแล้วอธิบายไปถึงก็อาสวะที่จริงมันก็จะ3โมงแล้วนะถ้าอ่านนี่ก็ต้องทลายละเอียดมันจะไปอีกอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลำลองไปก่อนวันอาทิตย์หน้ามาอ่านที่ท่านมีความนั้นความนี้อะไรต่ออะไรจะยังไงไปในทางสามแพร่งยืนอยู่รวมปราสาทมองเห็นหมู่ชนกำลังเข้าเรือนนั้นออกบ้านนี้อะไรจะได้อธิบายในวันนั้นนะรู้จุตูปปาตญาณรู้อาสวัคคายานไม่มีแม้อาสวะก็รู้อยู่เห็นอยู่เพราะถ้าเผื่อว่าเราได้ปฏิบัติมาอย่างนี้รู้ความเกิดความดับที่จริงเห็นความเกิดความดับเป็นปัจจุบันนั่นเทียวเห็นอยู่เลยนะเห็นเลยว่าเราไม่มีเหตุแห่งการเกิดอีกก็บอกแล้วว่าโลภะโทสะโมหะถอนสิ้นอาสวะเป็นเหตุแห่งการเกิดไม่มีอะไรอื่นนะเป็นเหตุแห่งการเกิดในโลกแม้จะเกิดร่างเกิดกายเกิดรูปเกิดขันต่อไปในอนาคตแต่พระอรหันต์เจ้าที่อยู่ในร่างคนเป็นนี้เหตุโลภะโทสะโมหะโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุดับแล้วสิ้นในร่างพระอรหันต์นี้จิตวิญญาณยังมีอยู่ป่ะมีรูปนามขันธ์5ยังมีจึงเรียกว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานท่านนิพพานแล้วพระอรหันต์ท่านนิพพานแล้วนิพพานเป็นเรียกว่านิพพานเป็นสัพอุปาทิเสสนิพพานนี่นิพพานแล้วนี่ท่านนิพพานแล้วนะไม่ใช่ดับรูปหมดลมหายใจตายเน่าแล้วถึงจะเป็นนิพพานนี่เป็นแล้วสัพอุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ทั้งยังมีขันธ์5ทั้งที่มีขันธ์5รูปนามขันธ์5อยู่นิพพานแล้วถ้าอนุปาทิเสสนิพพานก็คือตอนนี้ดับขันธ์5แล้วรูปก็จะเอาไปฝังไปเผากระจายเป็นดินน้ำไฟลมคืนไปวิญญาณไม่มีอะไรเกาะตัวหมดตัวตนที่พิสูจน์ได้ว่าวิญญาณไม่มีตัวตนเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วพิสูจน์ได้ว่าวิญญาณไม่มีตัวตนก็วังคีสามะเคาะวังคีสาเคาะไม่เหลืออะไรตามหาไม่เจอพลิกตำราเล่มไหนก็ไม่เจอวังคีสาเลยต้องยอมพระพุทธเจ้าเห็นไหมมีวิชาที่เหนือกว่าวังคีสาวังคีสาเลยยอมเลยไม่เจอเคาะยังไงก็ไม่เจอเพราะวิญญาณไม่มีตัวตนวิญญาณไม่เป็นตัวตนที่ตัวตนเป็นนั่นคือกิเลสโลภะโทสะโมหะแล้วยึดตัววิญญาณไม่เป็นเจ้าเรือน แหมนี่ชอบเรียนโพสต์ด็อกเตอร์เรื่อยเลยนะชอบเรียนโพสต์ด็อกเตอร์เรื่อยเลยนะถ้าเผื่อว่าสิ่งที่ละเอียดนะภูมิของวังคีสะเจอเนี่ยเขาก็เคยตรวจแต่ในตำราของการรู้นรกรู้สวรรค์แบบนรกสวรรค์โลกีใช่ไหมใช่ไหมแม้แต่วังคีสะนี่บอกกลงๆเลยนะจะรู้ภูมิของพระอริยสวรรค์แท้สวรรค์โสดาสกิทาอนาคานี่จะรู้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ลองเอากะโหลกของพระโสดามาให้เคาะเอากะโหลกของพระสกิทามาให้เคาะท่านเอากะโหลกของพระอรหันต์มาให้เคาะลูกเดียวไม่รู้วังคีสะจะรู้หรือเปล่าเพราะว่าเขารู้แต่ภูมิมันมีค่าที่เขาวัดมิเตอร์ของเขาวัดได้แต่สวรรค์ก็สวรรค์กามภูมินรกก็นรกที่มันไม่ได้เสพกามเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความรู้ของวังคีสะมันไม่มีรายละเอียดปานนั้นคุณก็ชอบถามโพสต์ด็อกเตอร์เลยอาตมาก็เลยต้องอธิบายนั่นแหละคุณถามโพสต์ด็อกเตอร์ไงเราวิชาโพสต์ด็อกเตอร์วิชาที่แหมชอบละเลียดออกไปอีกนั่นนี่ภูมิของตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเอาก็อธิบายให้ฟังบ้างนะอธิบายให้ฟังบ้างก็อย่างเงี้ยเขาก็ยังจะไม่แน่ว่าเขาจะจะรู้หรือเปล่าอย่าว่าถึงขั้นพระอรหันต์เลยแม้แต่ขั้นพระโสดาสกิทาอนาคานี่เขาก็จะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าได้เอากะโหลกพระอรหันต์ไม่เคาะนะเพราะฉะนั้นภูมิที่เป็นโพธิสัตว์นี่โอ้โหยิ่งละเอียดลึกซึ้งเขาก็จะเอาค่าอะไรละวัดเอาค่าเบต้าค่าอะไรอ่ะเอาค่ายังไงละวัดเขาก็ต้องมีค่าใช่ไหมก็ต้องมีสัญญาณอะไรของเขาเสร็จแล้วอันนี้แล้วมันไม่สัมผัสสัญญาณเขาเลยก็มีเครื่องมือมีเครื่องรับมีอะไรของเขาวัดรับมันไม่ค่านี่มันรับกันไม่ติดแล้วเขาจะรับได้ไงมิเตอร์ของเขามันไม่ใช่เครื่องรับอันนี้อ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่วิเติมวัดอันนี้มันก็วัดไม่ได้อะยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะแล้วก็ตอบได้พอแค่นี้มันยังไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้กันนะยังไม่มีตัววังคีสะเกิดใหม่อีกสักคน ก็เลยไม่รู้ตำราวังคีสะละเอียดอ่อนแค่ไหน ก็เลยไม่รู้ได้ตอบแทนวังคีสะไม่ได้เพราะถามอาตมาอาตมาก็ตอบเท่าที่อาตมาพอตอบได้ถ้าอยากจะรู้จริงๆตามไปพบบังคีสะแล้วไปถามบังคีสะโน่นอยากรู้ละเอียดละอ่อต้องไปถามเอาอาตมาตอบได้เท่าที่อาตมาตอบได้นะเพราะงั้นอาตมาก็ย้ำยืนยันให้เราฟังกันให้เห็นเด่นชัดถึงสภาพที่เขาพูดกันนี่มันก็พูดแต่ที่นี่มันมีสภาวะรองรับมันไม่ใช่เรื่องของตรรกวิทยาไม่ใช่วิชาการหรือวิทยาการที่คเนคำนวณดลเดาเห็นไหมขนาดพวกคุณมีอะไรบ้างเป็นสภาวะคุณจึงพอรู้เรื่องกันดีง่ายเพราะอย่างน้อยคุณมีตัวอย่างแม่เล็กแม่น้อยยิ่งใครมีมากก็ยิ่งฟังรู้ดีเพราะว่าตัวอย่างของมันมากมันชัดยิ่งเข้าใจจะบอกว่าความดับเราก็บอกความดับเป็นเช่นนั้นแม้เราจะมีความดับที่ยังมีเหลืออยู่บ้างมีส่วนเหลือแต่ส่วนดับมันมีเยอะมันมีตัวอย่างหลายโมเดลหลายขนาดแล้วแจ๋วชัดถ้ายังจะเหลืออยู่เราก็รู้เหลืออยู่ยิ่งรู้ว่าจิตวิญญาณถ้ายิ่งคุณเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วคุณยิ่งจะรู้แล้วว่าจิตวิญญาณพระอรหันต์นี่มันก็มีแต่ความดับอยู่ดับอยู่ความเกิดก็เป็นความเกิดของความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะใช้จิตวิญญาณนี้ให้มันเป็นตัวศิลปินใหญ่เราจำได้อยู่ว่าจะแสดงจิตอย่างนี้แล้วก็ให้มาพูดอย่างนี้นะเหมือนก็ใส่อารมณ์โกรธนะแล้วก็จำได้อยู่แสดงได้อยู่เหมือนอยู่เหมือนกันนะมันบางทีเหมือนจนกระทั่งเขาไม่เชื่อว่าเป็นพระอรหันต์พูดอะไรงี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะแสดงเรามีเจตนาเรามีมโนสัญเจตนาเรามีเจตนาที่จะทำอันนี้เพื่อสื่อก็สื่ออาตมาสื่อทุกวันนี้ถ้าอาตมาจำนนที่สื่อว่าใครจะว่าอาตมาอย่างโน้นอย่างนี้อาตมาไม่เกี่ยงหรอกอาตมาย่อมรู้ตนว่าอาตมามีหรือไม่มีอาตมาหลอกคุณหรือไม่หลอกคุณอาตมารู้ตัวเองว่าจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรอาตมาต้องการผลต้องการผลว่าสื่ออย่างนี้ให้คุณรู้ถ้าพูดเฉยๆไม่ต้องแสดงอารมณ์จืดๆชืดๆยิ่งบรรยายพระไตรปิฎกนี้ด้วยนะไม่ต้องมีอะไรเลยนะขาวรพุทธเจ้าไปนานแล้วจริงไหมขนาดนี้ก็ยังมีนะยังมีปลื้มๆให้อาตมาเห็นนะขนาดนี้อาตมาก็ว่าแหมเนี่ยดีดูเด๋อหน้าดูแล้วนะ รรยายขนาดนี้เนี่ยเติมรถดีดูเด๋อขนาดนี้แล้วเนี่ยยังขนาดนี้ดูทีแล้วจะให้อาตมาทำยังไงทำงานก็มาถึงเอามานั่งเนี่ยนะขนาดนี้แล้วอาตมาก็ทำงามอาตมาเก๋อาตมาเท่บรรยายเรียบเหลือเกินแหมยังกับพระคุณเจ้าไม่มีอารมณ์เลยอู้อย่างนี้แสดงความบริสุทธิ์บรรยายว่ากันไปเลยนะฟังนะต่อไปนี้จะสอนจตูปปาตญาณนะน่าพบท่านว่าไว้อย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้ตู้จิตและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและก็ว่าไปเรื่อยๆไปเรียงๆลมก็เย็นๆหน่อยโชยมารับรองนะสำนักธรรมเข้าใจเหรอหลอกหลอกหลอกหน่อยหลับแล้วบอกว่าเข้าใจหลอกนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันตลบตะแลงจดหน้าหลอกน้อยคุณบอกว่าคนง่วงแล้วเขาในคำนับธรรมแล้วคุณก็บอกว่าเข้าใจธรรมพูดผิดเห็นไหมมันเข้าใจเข้าไปได้ยังไงมันยังไม่เข้าหูเลยด้วยซ้ำบ้างนะท่ามันน่ะยังไม่เข้าใจอะไรหลอกเห็นไหมฮะเข้าใจเข้าใจจริงๆให้มาดูสิเข้าใจจริงๆจะหลอกอาตมาหรือจะไม่หลอกเข้าใจจริงๆฟังแล้วก็อาตมาจะดูสีหน้าสีตารู้แล้วอย่างนี้ก็ไปนี่มันหลอกซะให้ยากเลยวะโถเอ้ยตาหยาบๆใครเขาก็ดูออกคำนับธรรมของคุณอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคำนับธรรมของคุณนี่คาวอไปนานแล้วถ้าเผื่อว่าจะอธิบายแบบนั้นอาตมาถึงจำนวนว่ามันไม่ใช่เพราะอาตมานะยุคนี้การนี้คนสมัยนี้เนยยะบุคคลไม่ใช่ปางพระพุทธเจ้าที่มีบารมีเกิดร่วมสมัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุญประการหนึ่งนี่คุณก็ไม่ได้มีบุญประการนั้นไปเกิดพร้อมสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็บารมีคุณก็เท่านี้ภูมิธรรมก็เท่านี้พระอาตมาถึงท้าทายไว้พระพุทธเจ้าทำไมเกิดหลอกยุคนี้เกิดมาเสียชื่อพระเจ้าแต่มาแสดงธรรมอย่างอาตมาก็ถูกเขาว่าเอาตายเสียพระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าบรรยายธรรมะไม่ได้ผสมเรื่องราวไม่ได้ผสมอารมณ์ไม่ได้ผสมอะไรมากสำหรับอาตมาหรอกท่านมีบ้างอาตมาบอกคุณก็ได้ไม่ใช่ท่านมีนะแต่ท่านมโนสัญเจตนาสื่อท่านจะดุก็ขึงขังบ้างแต่ท่านไม่ได้โกรธหรอกนะอย่างท่านจะดุอย่างคำบริภาษหลายๆในพระไตรปิฎกนี่อ่านดูเถอะก็ไม่ใช่ใจจะดูอย่างที่นี่แปลมาดีแล้วนะแปลเป็นภาษาไทยนี่แปลมาอย่างเอาคำหวานๆเอาคำสุภาพที่สุดใส่ให้ท่านนะนี่แปลเป็นภาษาไทยมาเนี่ยแต่ท่านก็พูดภาษาบาลีภาษาบาลีเป็นคำหยาบจะตายอย่างอาตมาแปลเป็นไทยให้ฟังแล้วบางคำเขาก็แปลออกมาแล้วโอ้โหแล้วดุแล้วเป็นคำแรงนะถึงไม่ว่าดูนะคุณพูดคุณฟังดูคำนั้นภาษานั้นสำนวนนั้นพูดออกไปแล้วมันก็มันไม่เบานะและโดยจริงเมื่อท่านจะสื่อให้คนรู้สึกตัวคุณก็จะต้องมีท่านต้องมีศิลปะถ้าเป็นคนไม่มีศิลปะเลยคุณว่าถ้ามีศิลปะนะเนี่ยจะทำก็ต้องทำให้มันเป็นเรียลลิสติกบ้างทั้งที่ท่านเองท่านพรีเทนเดอร์ท่านแซงหลอกท่านแซงแต่ก็ไม่ได้แซงโดยไม่จริงใจนะจริงใจที่จะให้เขารู้สึกตัวเหมือนแม่ต้องตีลูกได้จำใจตีเนี่ยต้องดุแต่ที่จริงไม่ได้โกรธหรอกตีไปร้องไห้ไปบางทีใช่ไหมบางทีมันอาจจะโกรธแค้นใจก็ได้นะแต่ไม่แค้นใจก็ได้บางทีนี่แม่ไม่อยากตีเลยนะต้องตีมันเนี่ยเคยบ้างไหมเคยตีลูกมันไม่ได้อยากตีเลยนะมันสงสารด้วยซ้ำไปนะไม่ได้โกรธเลยนะแต่มันต้องตีนะเดี๋ยวนี้ตีไม่ได้เลยตีไม่ลงมันต้องตีนะเพราะว่าใจเราเนี่ยจริงเราไม่โกรธนะสงสารเลยนะแต่ไม่ได้เราไม่ลงโทษไม่ได้หรอกคนนี้แล้วเราจะไม่ลงโทษจะลงโทษก็บอกว่าตีไปก็ยิ้มไปแล้วก็ตีเลยแล้วว่าโทษมันก็แลบลิ้นให้เท่านั้นเองสิลูกอ่ะโทษใช่ไหมดุไปแล้วก็ตีไปแล้วก็ยิ้มไม่ไปอย่างนี้เหรอมันต้องทำหน้าขึงขังต้องทำยังโกรธอะไรไปบ้างเพื่อที่จะให้เด็กรู้นะว่าอย่าทำอย่างนี้นะแม่ไม่ชอบนะอะไรอย่างนี้ที่จริงในใจก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแต่ก็แม่ไม่ชอบนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยถึงบอกว่าอาตมาไม่รู้จะว่าไงใครจะว่าแก้ตัวก็แก้ตัว อาตมาย่อมรู้ใจของอาตมาว่าอาตมาทำนี่โกรธหรือเคืองหรือพูดถึงคนนั้นคนนี้โกรธหรือเคืองหรือเขาไม่ดีงั้นอย่างนี้อาตมารู้นะว่าความโกรธเป็นทุกข์แล้วอาตมาก็ว่าอาตมาไม่โกรธไม่พยาบาทแค้นเคืองใครและเวลาพูดอย่างงั้นอย่างนี้เหมือนกับอารมณ์บอกว่าอย่าไปนับถืออย่าไม่ใช่ใหญ่ไปนับถืออย่าไปชอบใจไม่นับถือด้วยอย่าไปชอบใจอย่าไปนับถือสิ่งที่เป็นธรรมะอย่างนี้นี้ของคนนี้คนนี้น่ะอย่างนี้มันผิดนะมันไม่ดีนะก็ต้องกันให้คุณกลัวกันให้คุณเกลียดธรรมะอย่างนั้นก็ต้องพูดให้เห็นสื่อว่าคุณกันให้เกลียดกันให้กลัวอย่างนั้นนะมันจึงจะมีผลสูงนะเพราะเมื่อสื่อเมื่อแสดงแล้วมันก็มีสภาพที่รับกันได้มีธรรมะที่ถึงกันได้เป็นไปได้เราจึงได้ผลอาตมาได้ผลอาตมาก็จำนนต่อคำติเตียนอันนี้เพราะฉะนั้นเขาว่าแก้ตัวก็แก้ตัวไปนะอาตมาก็รับฟังอาตมาก็พยายามที่จะทำอย่างไรที่จะเป็นศิลปะที่สูงศิลปะที่ดีจนกระทั่งไม่จำเป็นจะต้องให้มันหยาบคายปานนั้นแล้วจึงจะรู้เรื่องอาตมาก็พยายามแต่ว่าบางทีนี่นะถ้าเผื่อว่าอาตมาได้หมู่มวลที่เยอะแล้วก็เข้าใจอย่างดีๆนี่คำแรงๆคำที่จะต้องใช้หยาบใช้แรงอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้หรอกก็พูดเรียบขึ้นได้สื่ออะไรอะไรขึ้นได้ซ้อนอีกเรียบให้ฟังแล้วพอฟังแล้วมันก็ชื่อเท่านี้เข้าใจแล้วได้ฟังแล้วถ้าไม่มีลูกเล่นไม่มีอะไรผสมสารอีกฟังเที่ยว2เที่ยว3หลับอีกหลับอีกมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้อีกใช้ศิลปะอย่างงั้นอย่างนี้เติมแดงเติมเขียวเติมหวานเติมเปรี้ยวเติมอะไรอีกบ้างพอที่จะสื่ออันนี้อาศัยเป็นกระแสไปเพราะดูแล้วมันก็เหมือนไม่งามไม่งามอาตมาก็บอกอาตมาจำนวนอยู่2ข้อที่เขาเองเขาว่าอาตมา1ที่ได้ว่าคนอื่นยกตนข่มท่านนะ2รุนแรงนะพูดรุนแรงพูดแต่เรื่องทุจริตด่าเขาทั่วบ้านทั่วเมืองนะอาตมาก็บอกแล้วอาตมารุนแรงเพราะอาตมากล่าวทุจริตอาตมากล่าวสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นรีบด่วนที่จะต้องกล่าวก่อนบอกให้รู้ตัวก่อนแท้จริงอาตมาก็ได้เป็นดิเทียวกราดชื่อคนนั้นคนนี้มากมายอะไรระบุก็ระบุที่จำเป็นระบุทุกที่เห็นว่าสำคัญเป็นจุดเป็นอะไรที่จะให้ยืนยันยืนหยัดไม่ใช่กล่าวลอยๆลักษณะอย่างนี้คุณจะได้รู้ชัดขึ้นก็ระบุชื่อบางคนที่สำคัญทั่วไปอาตมารู้จักใครที่ไหนบอกว่าอาตมาไปว่าพระทั่วบ้านทั่วเมืองโถอีกหลายโถอาตมาไม่รู้จักพระแพร่อะไรอาตมาไม่ค่อยรู้จักกันหรอกอาตมาไม่สันทัดเลยในเรื่องวงการศาสนาพระเจ้าต่างๆอาตมาไม่เคยรู้จักเพราะชาตินี้อาตมาไม่เคยไปวุ่นวายในเรื่องศาสนาในเรื่องพระเจ้าๆอาตมาไม่เคยรู้จักใครพระแล้วจะว่าอาตมาที่ได้ไปว่าพระองค์นั้นองค์นี้อาตมารู้จักเขาที่ไหนไปว่าพระองค์นั้นองค์นี้แต่อาตมาว่าธรรมะมันไปถูกพระองค์นั้นองค์นี้มากองช่วยได้ที่ไหนแล้วมันช่วยไม่ได้ยิ่งพูดอันนี้ลงไปแค่นี้มันยิ่งไปถูกโอ้โหไม่รู้กี่หัวโลนเลยต่างก็ทำความผิดอย่างนี้อยู่ตลอดไปมากมายเลยมันก็ยิ่งดีสิทำไมงี้ยิ่งควรจะบอกกันเพราะว่ามันแย่แล้วนะนี่ทำผิดกันอยู่ที่นี่พระต้องเป็นแสนรูปพูดไปคำเดียวอย่างนี้ถูกพระต้องเป็นแสนรูปอย่างเงี้ยในจำนวน 300,000 พูดไปแล้วถูกพระต้องแสนรูปกว่าแสนรูปอีกเงี้ยหรือว่า 300,000 ถูกมันต้อง 300,000 รูปงี้อ้าวมันก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมันก็ยิ่งดีสิว่าอย่างนี้เป็นความผิดด้วยเป็นความไม่ดีด้วยควรจะรีบรู้ตัวควรจะรีบกับแกะกับตัวควรจะรีบปรับปรุงเพราะมันเป็นความไม่ดีใช่ไหมแล้วจะไปอมพนามกันไว้ทำไมต่างคนก็ต่างทานนะอย่าพูดกันเลยใครไม่ดีอะไรก็เฉยเฉยเถอะก็เน่าตายทับถมตายสิเนี่ยศาสนามันเสื่อมเพราะความไม่เข้าใจในมุมเหลี่ยมที่ชัดแจ้งอย่างนี้พระอาตมาก็จำนนจะไปว่าพระทั้งหมดหรือไปยกตนข่มท่านเพราะอาตมาจะต้องย้ำยืนยันอวดตัวอวดตนพออวดตัวอวดตนว่าอาตมาพอพูดถึงอาตมาก็พูดแต่เรื่องดีพอพูดถึงคนอื่นก็พูดแต่เรื่องชั่วเขาอ้าวเขาเป็นอย่างนั้นแหละมันจะทำยังไงล่ะชั่วอาตมาก็พูดของอาตมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่พูดในจุดที่อาตมาแม้แต่เดี๋ยวนี้อะไรบกพร่องของอาตมาอาตมาก็พูดถึงบ้างหรือแม้แต่ว่าอาตมาเคยชั่วมาก่อนอย่างแต่ก่อนนายรักพงษ์เนี่ยชั่วมาอย่างงั้นอย่างนี้เขาหาว่าคุยตัวอ้าวคุยความชั่วเก่านะแม้ไปหลงเงินรายได้ 20,000 กับความชั่วนะแต่ก่อนเนี่ยนี่อาตมาหนีมาแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีรายได้ 20,000 ไม่มีนะรายได้บาทนึงก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาก็เข้าใจไม่ได้ว่าอาตมาพูดความชั่วของตนไม่ใช่ไปพูดข่มคนอื่นนี่มันไม่รู้จะพูดกันยังไงพูดกันไม่รู้เรื่อง พูดความชั่วของอดีตของตัวเองก็หาว่าอวดตัวเอาอวดยังไงพูดความชั่วมาอวดถ้าอวดมันต้องอวดความโก้ความเก๋ความดีที่อวดความโก้ความเก๋ก็อวดในการรักครั้งคราวก็อวดแสดงธรรมใหม่ๆแรกๆนะอาตมาอวดความชั่วของนายรักรักพงษ์แล้วอาตมาก็บอกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอาตมาเลิกมาแล้วพอบอกว่าอาตมาเลิกมาอาตมาก็อวดความดีอวดความดีของตัวเองว่าเราเลิกมาแล้วมาเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นการอวดความดีเป็นตัวอย่างยืนยันย้ำยืนยันว่ามันเลิกได้ละได้มันหนีมาได้เพื่อที่จะเห็นว่าศาสนาพุทธละหน่ายคลายจางลดหลุดพ้นมาได้นะมันมีตัวอย่างจริงนะอวดอุตริมนุสธรรมบ้างเพราะว่าเขาพูดกันจนกระทั่งเห็นว่าศาสนาทุกวันนี้ไม่มีมรรคไม่มีผลแล้วโดยเฉพาะทางอภิธรรมก็สอนจำเป็นที่สุดที่เอาเราก็จะต้องยืนยันท้าทายให้มาพิสูจน์ใหม่ๆเขาก็ขึ้นกันมากจนเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมจำนนขึ้นไปมากแล้วต่อไปในอนาคตถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงอนาคตแต่เดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม่ค่อยได้ยกตัวอย่างอาตมาไม่แต่ก่อนรายได้ 20,000 ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้หลายๆคนเนี่ยเขาก็มีรายได้เท่านั้นเท่านี้บางคนหลายหมื่นกว่าอาตมาบางคนไม่ถึงก็ตามก็ยังพอยกได้ก็ยกไปบ้างนะบางคนยิ่งมีหลายหมื่นก็อาตมาก็ยกแล้วอาจจะถูกยกบ่อยกว่าขึ้นไปอีกอาตมาก็ปลดตัวเองไปเพราะมีตัวอย่างอื่นบ้างมันก็ดีแล้วมันก็เป็นน้ำหนักที่จะต้องยืนยันให้คนฟังให้คนเห็นจริงจนกว่ามันจะจริงจนกระทั่งเชื่อถือมากมีมวลเยอะไม่ต้องยกตัวอย่างชี้กันแฉะจ๋าจ๋าชัดๆนักก็ได้ในอนาคตเอาเมื่อนั้นเราก็จะไม่ต้องไปยกอะไรกันมากและไม่ต้องไปอวดขมและไม่ต้องไปพูดชั่วมากเพราะเราดีกันมากแล้วก็มายกดีกันตอนนี้ก็อย่ามาหาว่าชมดีก็แล้วกันยกดีชั่วก็เข้าใจโดยปริยายแล้วเราก็มีการบางคนที่มันยังไม่เข้าใจมันก็ติก็ติงอยู่มันก็จะมีอยู่ในวงการแต่เดี๋ยวนี้นี่คนรู้และคนที่จะไปมีตัวอย่างด้วยแล้วก็มีความดีเป็นตัวอย่างที่มากด้วยไม่มากพอเมื่อไม่มากพอเราก็ต้องพยายามที่จะให้ชัดขึ้นไปสร้างสมพวกที่เป็นคนดีให้มากพอตัวอย่างของความดีมันมากพอโดยไม่ต้องโฆษณามันก็เป็นได้ถึงกระนั้นก็ตามไอ้ชั่วมันก็โฆษณาของตัวเองซะจนทับถมเราสู้แทบไม่ได้เลยนะความชั่วมันโฆษณาตัวเองทุกวันนี้โฆษณากันวันยังค่ำเลยสื่อสารอะไรมีมาสมัยใหม่แค่ไหนคิดได้มันเอามาใช้โฆษณาหมดเลยดาวเทียมแทนที่มันจะเอาไปเอามามันเอามาโฆษณาความชั่วดาวเทียมลงทุนก็ไม่รู้เป็นล้านๆดวงนึงไม่รู้กี่ล้านเอามาไว้สำหรับสื่อสารโฆษณาความชั่วบางทีด่ากันทางดาวเทียมดีไม่เอ่ยสร้างดาวเทียมมาไว้ด่ากันด่าข้ามโลกเลยด่าข้ามประเทศด่ากันบ้างโฆษณาเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองชั่วตัวเองไม่รู้ตัวหลายอย่างโฆษณามากมายคุณฟังงี้ถ้าเผื่อคุณฟังธรรมะเป็นคุณจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้คิดดูสินี่โลกมันเป็นยังไงเอาดาวเทียมมาให้เราโฆษณาธรรมะส่งผ่านดาวเทียมบ้างเวลาอาแม่ดีนะเราก็ต้องการเหมือนกันนะแต่เรามันก็จนแสนจนดูที่นี่ไม่ได้ปล่อยให้ผีมันใช้ดอดาวเทียมโฆษณาเผยแพร่ไอ้สิ่งที่ชั่วๆหยาบๆอะไรจะอะไรก็หมายรู้หลอกกันเละอยู่อย่างนั้นไปเพราะสื่อสารต่างๆก็ตามอุปกรณ์ทางสังคมไอ้ทางวิทยาศาสตร์ก็ตามอย่าเราอยู่ในสังคมเราพยายามเป็นไปได้แล้วก็ใช้ไปในทางที่เป็นคุณค่าประโยชน์ทางความดีบ้างเราไม่ใช่คนโง่อะไรเกินการแม้เราคิดเองไม่ได้เราใช้เป็นเหมือนกันเราก็ใช้เป็นเราก็ใช้เรื่องอะไรคิดมาให้ก็ดีแล้วแล้วทำไมผีต้องคิดมาผีคิดมาพระใช้ผีคิดมาพระใช้เขาก็ถูกของเขาผีก็คิดมาใช้ประโยชน์ของเขาพระฉลาดก็เอาของผีมาใช้มั่งแต่ตอนนี้เราเอาวิดีโอมาใช้มั่งเราเอาภาพยนตร์มาใช้มั่งแต่มาใช้ทั้งพระนะทั้งผีก็ใช้บ้างบางคนก็เจตนาดีใช้ทางดีอยู่บ้างแต่ยังน้อยกว่าทุกวันนี้สื่อสารก็ใช้ทางประโยชน์น้อยกว่าใช้ทางผีเยอะจริงๆเอาละสำหรับวันนี้ก็3โมง10นาทีแล้วก็คิดว่าสมควรแก่เวลาไว้อธิบายข้ามจุตูปปาตญาณจนถึงอาสวัคคยญาณแล้วพอสมควรถ้าอธิบายแต่ละปักก็คงไม่จบหรอกเพราะงั้นก็เลยเล่นวิธีนี้อ้าวคราวหน้าพบกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่อยต่อThank you.